Evet, biz başlayalım. Katılanlar katılır. Sonrasında gelenler. Çok uzatmadan kısa bir giriş yapacağız. Ondan sonra belki bir miktar sizlerin de yorumlarını alabiliriz burada. Bir miktar vakit geçirmiş ya da içeriye katkıda bulunmuş birçok insan var aramızda. Yani bahaneyle ilgili şimdiye kadar ilk açıldığında yayınlanan kısa 750 kelimelik kadar bir metin var. Ve burayı yaşamadan önce hayal ettiğimiz ve burada yaptığımız seçimleri, yani nasıl hayata geçeceğini, bir takım umduğumuz nasıl olacağımız şeyleri belirtmiştik. Bir de yaptığımız bir takım seçimleri açıklamıştık. Şimdi orada da çok bahsetmediğimiz burayı hazırlarken ki düşünce sürecinden bir takım şeylerden bahsedip sonra yaşanırken öğrendiklerimizle onları bir miktar ilişkilendireceğiz. Ya bugünkü buluşmayı zaten bunun için koymuştuk programı ama asıl böyle bir giriş yaptıktan sonra bizim dediği gibi istediğimiz sizlerden bu hikaye sizin için burası nasıl işledi? Aranızda böyle bir takılıp müdavimle benzer bir şey olmuşlarınız var. Sizde yani yorumlar, her türlü tecrübe, eleştiriler vesaire burada birazcık konuşalım, sonrasında geliştirelim istiyoruz. Biz bugün buraya nasıl isim verdiğimizi anlatarak başlarız diye düşündük. Bu daha önce üzerine konuşmadığımız bir şeydi. Ama yani bir çok tabii tahmin edersiniz ki zorlandığımız bir isim bulma süreci geçirdikten sonra böyle yaşasın bu oldu dediğimiz, bizi çok mutlu eden bir isim oldu bahane. Ve bu iki ay boyunca da iyi kullanıldığını ve işe yaradığını düşünüyoruz. Yani bize verdiği o tatminisi, iyi bir isim bulduk duygusu galiba gerçekmiş yani bir anlamda. Bahane ismi biraz şuradan çıktı. Yani içinde buraya bir mekan ismi vermek istiyorduk. Buranın sürekli sadece sergi yapılan bir kurum içerisinde başka türlü bir fonksiyona sahip bir alan olduğunu vurgulamak istiyorduk. Böyle bir Türkçe, İngilizce değil, tek bir mekan ismi. Yani bir kavramsal çerçeve başlığı değil, bu mekanın geçici ismi gibi hissedilsin istiyorduk. Ama bu ismin aynı zamanda diğer sergilerle kurduğu ilişki ve kendi yapmaya çalıştığı şeye dair de bir tür fikir vermesi arzu ettiğimiz bir şeydi ama bunu bulamıyorduk tabii. Ondan sonra bir gün boyunca hane etrafındaki bütün kelimeleri aradıktan, işte Google'ladıktan, sözlüklerden baktıktan vesaire sonra bir sözlükte içinde hane geçen her kelimeyi tararken bahaneyi bulduk. Yani çok sıkıntı. Ama evet, haneyle alakalı değil galiba bahane. Efendim? Bahane haneyle alakalı bir şey değil. Hane kötü. Hayır, aslında hiç değil ama biz böyle bir bütün günü şey diye geçiyorduk yani ne hane mi koysak, en tire hane mi koysak, burası gelenlerin herhangi bir şey istedikleri, bir şey yapabilecekleri bir hane ama neyin hanesi olduğu onlar tarafından belirleniyor kadar açık aynı zamanda. Bütün bunları ima eden bir isim olsun diyorduk ama bir yandan da böyle bu sanat bağlamında sıklıkla kullanılan böyle tam anlam verilemeyen ne ki bu böyle x-tire bir şey, n-tire bir şey, alt çizgi işte ünlem falan. Hani öyle bir şeye de dönüşmesin istiyorduk. Tam ne olduğu anlaşılmayan bir yani bir şey söylüyor ama ne olduğu belli değil gibi olsun istemiyorduk. Neyse, dolayısıyla bahane bizi çok mutlu etti. Şu iki anlamda mutlu etti, onları da söyleyeyim. Aslında Arter'de yani bize bu böyle bir yer yapın dendiği zaman, Arter tarafından bize böyle bir davet geldiği zaman şey gibi düşünüyorduk. Diğer aynı anda gerçekleşeceği diğer 3 sergiyle bir şekilde bağlantılar kursun ama bunlar nasıl bağlantılar olsun? O 3 sergiyi aslında bir tür vesile gibi görmek. Yani vesile de aklımızdan geçen kelimelerden biriydi dolayısıyla. Onları üzerine başka şeyler konuşmanın, düşünmenin bir vesilesi gibi düşünmek. Onlar aracılığıyla başka sorular sormak, yeni şeyler düşünmek, beraberce yeni diyaloglar başlatmak gibi düşünüyorduk. Bir bu anlamda, ikincisi buranın kendisi bir şeyin bahanesi olsun istiyorduk. Yani buluşmanın bahanesi, okumanın bahanesi, bir şeyler izlemenin bahanesi, beraber bir şeyler üretmenin bahanesi, tanışıp yeni insanların bir araya gelip yeni bir şeyler, yani yeni sorular sormalarının bahanesi gibi. Dolayısıyla aslında hem işleri itibariyle, yani ortaya çıkışı itibariyle bir tür bahanelik var, hem de buranın kendini konumlandırışı anlamında bir tür bahane işlevi olduğu söylenebilir. Bir de mekanla ilgili seçimlerden bir miktar bahsedebiliriz. Yani daha önce Arter hiçbir sergi katını sergi fonksiyonu dışında kullanmıyordu. Sadece -1'de bir takım sanatçı konuşmaları yapıldı ve ikinci katta olacağımızı da biliyorduk. Dolayısıyla buraya zaten sergi gezmeye gelmiş bir seyircinin bu kata girdiğinde burada sergi dışında bir şey olduğunu anlamasını arzuluyorduk. Ayrıca şimdiye kadar sergi katlarının hiçbirinde bütün buranın mimari kabuğunun hiçbir duvar eklenmeden kullanıldığı bir durum da daha önceden olmamıştı. Dolayısıyla hiçbir duvar eklemeden tümüyle katı olduğu şekilde kullanmaya karar verdik ve içeri girildiği anda da buranın sergi olmadığı, kullanılmaya yönelik olduğunu hissettirecek işaretleri hemen kapının karşısına koymayı arzuladık. Bunlardan biri kahvenin hemen kapının karşısında olması. Diğeri de portmanto. Yani çok basit şeyler aslında bunlar. Ve içerideki fonksiyonel mobilyalarında iki şekilde buraya geldiler. Biri Arter'in ürettiği bir takım mobilyalar oldu. Burada ihtiyacımız olacak şeyleri düşünürken işte buranın farklı amaçlarla kullanılabilmesi için mobilyaların tekerlekli olması, kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre onları şekillendirebilmesi arzuladığımız şeylerden biriydi. Bir ortak kullanım masası yapılması. Bir de düşündüğümüzden biraz farklı sonuçlanmış olmasına rağmen bu tekerlekli duvarlar, yani mekanı hiç sabit bir şeyle bölmemek ama gerektiğinde en azından atölye kısmını bir miktar ayırabilmek. O ortadaki çok nasıl kullanılacağı belli olmayan geniş koridoru bir şekilde daha kullanışlı hale getirmek için bu tekerlekli duvarları üretmeyi seçtik. Bir de belki üç sergiyi bağlayan iki kavram oldu bizim kafamızda. Bir tanesi miras, diğeri de oyun. Üç sergide bir şekilde miras fikriyle ilişkileniyor sanatçılar. Ve biz de buranın iç kullanış mobilyalarını da acaba devralma ve hiç neler geleceğini bilmeden işte içeriye katkıda bulunan 35 kişiye evlerinde istemedikleri mobilyaları alacağımızı söylesek burada toparlanacak ve mobilyalar ne olacak diye de merak ettik. Dolayısıyla aslında içeriği belirlerken başvurduğumuz miras ve rastlantısallık gibi kavramlar bir şekilde buranın mekansal olarak şekillenmesinde de devreye girmiş oldu ve içeriye katkıda bulunan 35 kişinin bir kısmı bize bir takım mobilyalar verdiler. Pınar Akkurt onlara müdahale etti. Yaklaşık 10 tanesini seçti ve bu iplerle bağlı olan ve siyah beyaz olan mobilyalar onun elinden geçip bir şekilde bir bütünlendiler ve buraya ait oldukları daha bariz ortaya çıktı. Diğer bir mekana dair ilk görüştüğümüz, ilk aile ilk çalışmaya başladığımız günden beri arzuladığımız bir şey de burada yaşanan süreçlerin mekana bir şekilde yansıması. Ve bizim bir takım kararları verdikten sonra buradan kendi kontrolümüzü çekebilmemizi arzuluyorduk. Dolayısıyla belli süreçlerle de burası açıldıktan sonra dönüşmeye devam etti. Bunlardan birini Okay Karadayılar geliştirdi, bu süreçlerin birini. Duvardaki satırları Okay önerdi. Dolayısıyla burada her bir atölye çalışması ve konuşmadan sonra konuşmacı ve katılımcıların birlikte karar verdikleri bir soru duvarlara yazılmaya başladı. İlk soruları Okay ve biz yazdık. Ondan sonra yavaş yavaş sorular yerleşmeye başladı. Yine mekanın kullanımı hayatı boyu, yani kendi 2 aylık yaşamı içinde dönüşmesini sağlayan atölye çalışmalardan birini de Esen Karol yaptı. Duyurduğu Çalıntı Kelimeler Atölyesi'ne katılmayı seçen 10 kişiyle birlikte İstiklal Caddesi'nden topladıkları kelimeleri de tipografik oldukları gibi alıp aralarından hepsinin mutabık kaldıkları kelimeleri seçip daha sonra onları arzuladıkları şekilde mekanın zeminine yerleştirdiler. Mesela bu gibi süreçlerle de mekan kendi 2 aylık yaşamı içerisinde bir miktar dönüştü. Öte yandan başlangıçta girişte bir işte burası nasıl kullanılır gibi bilgi metinleri kullanalım mı gibi düşünceler içindeydik. Yani çok gidip geldik bu konularda. Orada da o panolar bize çok yardımcı oldu diye düşünüyoruz. Aslında panolar mekanın kurulum süreci içinde başka ihtiyaçlardan kaynaklanan tesadüfen sonucunda ortaya çıktı. Yani keçe kullanmayı zaten düşünüyorduk. Ama o duvarların arkasında istemediğimiz türden bir girinti vardı. Orayı doldurmayı seçtik. Ondan sonra onun üzerine keçeyle kaplayalım. Bunları panoya çevirelim dedik ve bana öyle geliyor ki yani o el yazısıyla bir şey yazıp koymak, buranın gündelik bir ihtiyacından hareketle işte herkes kablosuz ağ bağlantısını soruyorsa onun şifresiz olduğunu yazmak, birileri işte çay kahveyi alıp diğer sergi katlarına gidiyorlarmış diye haber geldiğinde lütfen çay kahveyle bu kattan ayrılmayın diye yazabilmek gibi şeyleri ya da günlük bir şeyin duyurusunu falan hızla yapabilmemizi sağladı ve çok daha gündelik samimi görünen bir şey diyelim. Hani bir şekilde yapabilmemizi sağladı o panolar. Başlangıçta bu kadar renk kullanmayı düşünmüyorduk. Aslında o da böyle yavaş yavaş olan bir şey. Duvarlar çok mu beyaz kaldı diye düşünmeye başladık. Ondan sonra işte bunların acaba kremiyle onlar olmadı mı diye düşündük. Ve böyle aslında renk de yavaş yavaş girdi. Ve bu keçeleri bu renklerde almayı tercih etmiştik. Dolayısıyla duvarlarda bu renk oldu. Yani böyle başlangıçta itibaren bir yeşil, turuncu ve mor buranın renkleri olsun ve bazı duvarlar öyle olsun gibi. Yani kurarken verdiğimiz kararların tesadüflerin sonunda olduğunu da söyleyelim. Biraz programdan bahsedelim. Programın nasıl oluştuğundan bahsedelim. Birlikte çalışmaya başladığımız andan itibaren şöyle bir niyetimiz vardı. Yani konvansiyonel etkinlik formatları var. İşte birisi gelir size bir konuda bir tür ders verir gibi bildiği bir şeyi anlatır 2 saat. Ondan sonra siz sorularınızı sorarsınız. Tanışabilen tanışır, konuşabilen konuşur. Bir ilişki kurulur veya kurulmaz. Orada bir işte geçer gider gibi yani. Hani bu da tabii ki zaman zaman iyi işler işlemez. Ama başka şeyler denemek ne kadar mümkün diye kendi kendimize soruyorduk. Denemek istediğim şeyler arasında atölye çalışmaları vardı. Daha fazla bir araya gelen kişilerin daha fazla temasa geçebilecekleri, daha fazla sonrasına kalabilecek şeyler üretebilecekleri, farklı o şey öbür tarafta yani sonuçta başka yerlerde başlamış olan bir takım süreçlerin burada devam etmesini önemsiyorduk veya burada başlayan bir takım süreçlerin sonrasında dönüşerek başka yerlerde devam edebileceğini umuyorduk. Bu yüzden de önce bir tanıdığımız, merak ettiğimiz, burada bir şey yapmak isteyebilecek, biraz kendi jenerasyonumuzdan çoğunlukla olmak üzere bir takım insanlarla görüşmeler yapmaya başladık. Onları şimdi bugün size anlattığımızdan çok daha geniş haliyle Arter'de gerçekleşecek sergilerden, yani Aslı Çavuşoğlu, Fatma Bucak ve Sarkis sergilerinden, bizim onlardan aldığımız bu işte miras ve oyun gibi temalardan, onlarla ne tür bir ilişki kurmak istediğimizden bahsettik. Mekanın planları oluştukça görüştüğümüz insanlara göstermeye başladık. Şunu nasıl yapalım, bunu nasıl yapalım diye onların da fikirlerini aldık. Ve aslında çok da katkıları oldu. Yani programda gördüğünüz etkinliklerde ismi yazan insanlar aslında bu şekilde beraber, bir tür beraber çalışma ve birlikte düşünme süreci sonunda oluştu o program. Evet, mekana dair seçimlerin de yani onlarla mekanın programın içeriğine dair buluşuyor olsak da mekana dair ilk ön sezilerimizi konuştuğumuz, mesela Burcu'yla çok erken bir süreçten itibaren birkaç kere buluştuk. Kendisi hem endüstriyel tasarım alanından geliyor, hem hafıza ve nesne ilişkisi üzerine çalışıyor. Dolayısıyla mekandaki birçok çözmeye çalıştığımız şey konusunda bize çok erken bir noktadan itibaren katkısı oldu. Programa hiç dahil olmayan bir takım insanlar yine bizimle bu 2 saati geçirip hiçbir etkinlik önermemelerine rağmen mekana dair önerilerde bulundular. Mekana işte şey yani başka bir sürü şey dahildi aslında. Hı-hı. Yani işte yani Burcu ile ilk buluşmalarımızdan birinde mesela bu binanın rölevesine bakmaya karar verdik. Yani şu anda mekanda çok hissedilmiyor olabilir ama buranın ilk yapıldığı dönemde bir konut işleviyle kullanıldığı zaman bu tarafın salon olduğunu, işte bütün bu çoğunlukla bu, şu anda da burada bizim birazcık eğip bükmeye çalıştığımız yerin bir tür koridor olduğunu, sol taraftakilerin ıslak hacimler olduğunu, arka taraftakilerin muhtemelen yatak odaları olduğunu biraz röleveden de bakarak hissettik ve yani bizim mekanı oluşturup mekanı düzenlerken önermeyi planladığımız diyelim kullanımlar bir nevi örtüştü bu tarihsel kullanımlarıyla da. Yani bu tarafı işte bu tür kalabalık, birlikte konuşma, bir masa etrafında oturma, zaman zaman bir çember şeklinde oturma, ki o da çok iyi işledi diye düşünüyorum şimdi. Yani bu masaları tamamen kaldırıp bir daire şeklinde oturma işte gibi şeyleri ayırabiliriz. Turuncu masayı beraber kapanıp ortak çalışmaya ayırabiliriz diye düşünüyorduk. Çalıntı kelimelerde nasıl işlediğini belki Esen ve Rafi bize söylerler daha sonra, bilmiyorum. Arka tarafın daha böyle bir girintili çıkıntılı yapısından da kaynaklanan bir oraya koltukları yerleştiririz ve isteyen istediği gibi takılır, kitabını okur, tek başına kalmak isteyen. Bu arada beklediğimiz, düşündüğümüz bir şey de bugün birisi yapmış sonunda. Arka tarafta en dipte camın önüne tek bir masa çekmiş, çalışıyordu. Yani birazcık isterseniz biz susalım şu noktada. Sonra belki sizin sorularınızla açıldıkça devam ederiz. Ama hazır laf mekan kullanımına gelmişken, siz geldiğiniz şeylerde burada nerede neye katıldınız ve nasıl hissettiniz burada çalışırken? Başka ne tür kullanımlar olabilirdi ya da sizin için işleyen işlemeyen şeyler? Yani mesela şu video odalarındaki yarı mahremiyet durumu, orada video film izleyenler istasyonlardaki durumla ilgili belki yorumlarını söylemek isterler. Yani biz bugün olumlu olumsuz eleştiri duymak için buradayız. Onu da hatırlatayım. Ben bir şey sorayım. Lütfen. Arter size bu bölgeye getirdiğinde hangi katta olacağınız konusunda bir tartışma yapılıyor. Yani direkt olarak zaten baştan sergilerin akışı nedeniyle bu kat daha uygun görünüyor. Giriş katta olsaydı bahane tercih edeceğiniz bir şey mi olurdu, yoksa ya da giriş katta olsaydı ne değişirdi? Niye giriş katta, en üst kat değil? Ya da en üst katta. Çünkü bir o yönde bir ilişki yerde benim de ilgimi çekti. Gerçekten giriş katta olsaydı işleyişinde madem farklı olabilir diye düşündüm, ama bu tercih edeceğiniz bir şey mi olur? Yani giriş yani bir şeyi söyleyeceğim. Birçok insan niye bu sergi katların arasında en üst katta olabilirdi, en alt katta olabilirdi dedi. Ve şeyi de burada çok yaşadık. Yani buraya gelen birçok insan sergi gezme fikriyle geldiği için burası ne kadar beni kullan dese de buraya gelip birçok şeyi seyredip fotoğraflarını çekip buraya bakılacak bir şey muamelesi yapıp çıkan pek çok insan yine de oldu. Dolayısıyla belki en azından sergi katları arasında olmak yerine en azından en üst katta ya da en alt katta olsaydı bir kere bunun nispeten daha az olabilirdi. Herhalde giriş katında konumlanmak da kurum adına ve sokakla ve izleyiciyle nasıl ilişkilendiği adına bambaşka bir seçime dönüşmüş olurdu. Yani burada yine de biz burası açılmadan önce camda büyükçe birlikte işte büyükçe takılmak için bahane yazıyordu. Bir takım reklamlar verildi. Ama ne olursa olsun sokaktan geçerken içeri girmeye karar verip 3 katı gezmeden, eğer güncel sanatı takip etmiyorsanız ve bu kurumla hali hazırda bir ilişkiniz yoksa, buraya tesadüfen yolunuz düşüyor. Halbuki giriş katında olsaydı kafeye dönüşürdü bence. Evet. Yani bedava çay kahve veren bir kafe. Yani belki gelmişken insanlar daha fazla kullanırlardı, ama giriş katında olsaydı bizim burayı kurgularken verdiğimiz temel kararların çok başka türlü olması gerekirdi bence. Yani bu tür etkinlikler yapılacağı durumda mesela belki de mekanı bölmek zorunda kalacaktık. Bütün o gürültü sorunu, bir tür trafik olacaktı yani giriş çıkış. İçeriden sürekli ücretsiz girişi olan bir mekan. Vitrinde takılmak yazmasıyla onun ikinci katta olması arasında bir fark var. Aklıma gelenler bunlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? üçte ya da zeminde olmasıyla ilgili. Ya bunun bir eleştiri olarak gelmesinin nedeni kurumun o kadar sokakla ilişki kurmayı seçmemeyi tercih etmesi olarak bir eleştiri mi? Onu... Yani kurumun risk alma sınırları, yani algıladığım bu, işte ne kadar cesur bu tür bir ortam yaratma konusunda ne kadar cesur davranabildiğim vesaire şeklinde. O zaman... Yani sanki özellikle giriş kategori bir şey konumlamaktan kaçınılmış gibi bir yorumdu. Bu bir eleştiri yazısı mı? Bu bahsettiğiniz eleştiri? Twitter'da bir Twitter'da bir eleştiri not üzerine yazıp konuşulmaya değer bir şey olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Ama ben de soruda uyandırdığı için yani hakikaten yani, ben ne düşündüm girişte olsaydı. Ne bileyim hani kendisi nasıl deneyimlemiş onu yazan, ne yapmış kendi deneyimini niye orada olmalıymış falan. Yani bu Twitter bunun medium'u değil, dolayısıyla bir tweet üzerine de bence tartışmaya değmez. Esen bir şey söyleyecekti. Esen bir şey söyleyecekti. Ya bence kendi içerisinde kimse sormamış olsaydı bu da ilginç bir soru. Yani sonuç itibariyle herhangi bir serginin hangi katta konulacağı üzerinde günlerce düşünülebiliyorsa bahane burada hangi katta konulabileceği üzerine düşünmekte bana ilginç geldi sorunun kendisi tek başına. Ben kendi adıma şimdi sizin kameralarla ilgili çabanızı hatırladım. Burada oturan bir çalışan ya da takılan bir şey yapmayan ya da arkadaşıyla buluşmuş olan bir kişiye güvenlik kamerası tarafından kayda alınmaması için verdiğiniz mücadeleyi hatırladım ve aslında düşündüm de sokak katında ne yapmak, en azından kendi görüşüm için söyleyeyim, bizim çalışmamız o şekilde kesinlikle gerçekleşemezdi. Kitaplarla, filmlerle tek başına kalma şeysi hiçbir şekilde gerçekleşemezdi. Bölmen gerekirdi. Yani evet. O vitrinli kısımdan sonra mahremiyet alanlarını duvarla bölmen gerekirdi. Burada en azından ayrıca yani İstiklal Caddesi'nde nerede hayatını geçirmiş bir insan olarak ben hiç böyle bir katta vakit geçirmemiştim. Yani caddeyle daha eşit seviyede pek çok yere girdim, çıktım, saatlerde oturdum vesaire ama hani buralarda yakın da olmadı. Bana mesela o anlamda kendi içerisinde girip binada yukarı çıkmak, oturmak herhalde bende herhalde geldi. Arter'in kendi şey açısından da serginin arasında olmasını sevdim aslında. Yani gezen bazı insanlardan duyduğum kadarıyla da bina içindeki dolaşım bağında yani bahaneyi hiç kullanmamışlar, bize gelmiş bu kadar içmiş kişilerden de bilmiyorlarıyla. Aslında inip çıkma hareketini normalde belki asansörle en yukarı çıkıp sahipleri dolaşarak gezen insanlar bir inip bir tekrar çıkma vesaire yani bilmiyorum böyle bir avantajı da var gibi geldi. Ben de ideal miyim? Son derece kişisel. Benim bir sorum vardı. Sizce ölçek nasıl? Yani burayı daha küçük olsa daha belki samimi olurdu. Keşke daha büyük olsaydı. Sağlam dediğimiz oldu mu? Yani elinizde böyle bir opsiyon olmasa da merak ediyorum gözlemleriniz. Yani bütün kararlarımız aslında elimizde olanın bu olduğunu düşünerek verdik ve bazı günler burası çok kalabalık oldu. Bütün koltuklarda birileri oturuyordu ve biriyle baş başa oturup konuşacağım ama ne konuşsam insanlar duyacak gibi durumlar oldu. Ya da ya bazen de çok boştu oradan oraya zıplayabiliyordum. Yani hiçbir zaman bence böyle kapasitesini aşırı zorlayan bir şey olmadı. İlk ay arka taraftaki koltukların birbirinden biraz fazla uzak kaldığını, oranın ölçeğini tam ayarlayamadığımızı yani ben orada biraz daha böyle bir daha bir salonumsu diyeyim. Yani koltuklar arasında daha mahrem ilişkiler kurulabilecek şekilde. Yani 4 kişi oturup sohbet ederken ama o birazcık da tabii ışıkla ilgili. Buranın bir sergi mekanı olarak yani bu binanın içinin sergi mekanına dönüşmek üzere restore edilmiş olmasıyla ilgili bir şey. Zemin, yani biz zemine müdahale etmeme kararı aldık, ışığa müdahale etmeme kararı aldık, müzik koymadık. Dolayısıyla yani burası yine sessiz, sergi katından mimari olarak tek ayrıştıran girdiğiniz zaman muhtemelen duvardaki renkler ona alışkınsınız zaten sergilerden. Yani o izin demin bahsettiği şey ilk bir iki hafta boyunca daha yoğun oldu. Yani gelip buranın kavramsal çerçevesi nedir tamamlayamadım. Burada hangi sanatçılar var diye. O yüzden burası bir kullanım alanı diye ayrıca bir şey yazma ihtiyacı hissettik mesela. Zannediyorum o panonun sürekli değişmesi falan. Yani nasıl, size nasıl hissettirdiğini merak ediyoruz aslında. Yani bize işe yaradı gibi geliyor böyle şeyler. Ölçek sorusunu kullanımla ilgili olarak yani yeterli oldu mu bu boyut gibi, yoksa siz bu ölçekten mutlu musunuz gibi? Yani aslında ucu açık bir şekilde sormak ölçek bence etkinliği organize ederdi. Herhangi bir etkinlik yapalım. Bu ölçek işledi çünkü bir köşe, yani etkinliğe katılım her zaman önemli bir şey olduğu için bu boyutta 3-4 kişi gelse bile bir şekilde bir köşeye çekilebilme yolu yapabilme oldu. Mesela benzer şey düşünüyorum, açık sinemayı düşünüyorum. Açık sinemanın ya da saltın giriş katında bir köşeye çekilme olamayacağı için hani o anlamda ölçek burada benim için işledi ama tabii etkinlik üzerinden. Hani etkinlik sırasında az katılım da olsa bir şekilde hani mekan dolu dolu hissediliyor. Daha büyük olsa onu zorla yapıştırabilir gibi geliyor bana. Evet, mesela derinleme okuma seansı şurada olsaydı belki daha farklı, hani daha az konuşurduk. Evet, orada doğru bir karar vermişiz. Yani. Çok acayip bir şey oldu yani o köşede böyle. Değil mi? Hani çok sıcak ve... Derinlemesi okuma seanslarını yani. Merve Ünsal'la beraber, Merve Ünsal'ın yaptığı derinlemesi okuma seanslarını diyelim. En arkada, en dipte böyle bir işte bir 3 kişilik koltuk, bir kanepe, 2 tek kişilik koltuk, yanında sandalyeler çekerek yaptık. Böyle bir 8-10 kişi olduğunda gayet iyi işliyordu. O iç içelik, sürekli göz göze bakmak, hatta diz dize oturmak falan, onlar da çok iyi işliyordu diye düşünüyorum. Bir şeye yoğunlaşmak, 3 saat boyunca bazen 1 sayfalık, bazen 5 sayfalık bir metne odaklanmak. Ve orada işledi, burada olsa belki burası daha geniş bir mekan olduğu için işlemezdi. Bu arada burada da işte şu anda yaslandığınız o beyaz tekerlekli duvarı bazı durumlarda açtık. Rekor kıran etkinliğimiz sanata felsefeyle bakmak gerçekten de gerekli mi sırasında mesela açtık. Şey düşünüyorduk yani bütün programdaki herhalde en şöhret sayılabilecek kişi, selebritimiz reddedilmişti. Onunki böyle ya 100 kişi olursa falan diye başlangıçta düşünmüştük. Öyle olsaydı da insanlar ayakta olurlar, yerlere otururlar. Veya şu şeyleri tamamen kaldırırız, bu tarafta konuşurlar, o tarafa doğru dinleyiciler dizilebilirler gibi düşünmüştük. İskemle çekerlerdi oradan. Evet yani. Özgürlüğü veren bir alan aslında. Yani mesela Arter'in aşağıdaki sanatçı konuşmaları sırasında kullanılan IKEA sandalyelerini de kullandık. Ama birazcık zannediyorum karıştırmak o şeyi kırdı. Yani o IKEA duygusunu kırdı diyeyim. Yani... İkinci elle böyle yıpranmış, eskimiş olan bir şeyle, boyanmış, kurtarılmış olan bir mobilyayla, yeni yapıldığı belli olan ve endüstriyel olarak üretilmiş olan bir şeyi yan yana kullandığım zaman belki. Ya bize kırdı gibi geliyor da sizden bir şey duymadıkça da bir şey diyemiyorum. Bu karışık bence kırdı yani, bayağı tanımsız yaptı. Yani konuşulursa başka kullananlar varsa onlar da söylesinler. Ayrıca öbür de mutlaka konusu bence çok iyi işledi. Yani sonuçta atölyeye katılacak olanların sayısını masaya sağan laptop üzerinden belirlemiştik zaten. Ve yani 14 sene boyunca ders verdim. Hayatımın en büyük hayal gibi bir yuvarlak masanın sayısı. bütün derslerin tek bir masada yapılması şeyi. Sanıyorum hayatımın en güzel günlerinden bir tanesiydi. Yani her halükarda çok iyi işlediğini düşünüyorum. Ayrıca projeksiyonu kullanmak için buraya gelmek de çok güzeldi. Yani sonuçta yani aslında üç şey birden kullandık. Sokağa çıktık, fotoğraf çektik. Ayrıca bir kar yağan gündü. Sokağa çıktığımız gün çorap alman gününde kalanlar oldu falan. Yani bir şekilde sokağı kullandık. Bir restoranda yemek yiyerek ilk toplantımızı yaptık. Sonra projeksiyonu burada kullandık ve esas çalışmayı da Tunucu Masa'da yaptık. Bu mekan, yani böyle bir bu farklılıkların yaşanabilmesi çok iyi oldu. Sokağa çıkarken büyük bir dolapları kullandık, eşyalarımızı buraya bıraktık vesaire. Yani o da kendi içerisinde bir yerimiz var, oraya döneceğiz duygusu uyandırdı. ve bize ait olmayan bir yere hepimizin laptoplarını kesinlikle girilmesi aslında çok ilginç bir tecrübeydi bence. Yani hafif. Yani çünkü galiba 12 tane falan laptop buraya bıraktık. Aha şu çekmeceler açıyordun, laptop dalıyordun. Ve bence aslında gerçekten içerisinde yani bırakıyorsun, çıkıyorsun ve saatler sonra geri dönüyorsun. Orada duruyorlar. Ve sonuçta altına açık bir yer. Ve sunucu masada gerçekten yani iki yerin birden çalışması, iki yerde de kendi içimize kapalı kalabilmek, bunun ayrıca hafta içi bir gün olabilmesi bence güzel. Kesinlikle. Yani geçirdiğim en güzel gün ve en iyi deneyimdir. Çünkü resim önce de benim usta olarak gördüğüm bir insan ama onun dışında yaptıklarımızı benim en çok hoşuma gitti. Mesela büyük şehirde ben iyice kontrol edebildim. Yani sanki istemsizce böyle dışarıdaki o hava gerçekten burada vardı yani. O büyük şehri koyduğumuz yer kendimiz belirlemedik. Yani kendi iliğinden orada evet büyük şehri anlatan yine bir sıkıntı, yine bir dışarıdaki o kaos mesela. O yüzden bence mekan rastlantısaldan ziyade güzel tesadüfler gibi. Yani atölyeyi sonlandırmak sağlık. Tesadüf bence en güzel şekli yani. Tabii. Mekanı tasarlarken sürekli mekan üzerine, mekan yaratmak üzerine düşünen mimar gibi bir profesyonel biriyle işbirliğine girmeyi düşündünüz mü? Düşünmediğiniz noktada bu kararın çok bilinçli olduğunu tahmin ediyorum. Bunu merak ettim yoksa biraz daha sürece bırakalım. 2-3 tane bunun gibi eleman koyalım. Hani genişler, daralır. Ona göre biz onları kullanırız gibi. Karar verdiniz, onu merak ediyorum. Valla Evet. Hane ismi bence yani hane üzerinden konuşmuşsunuz ya eviniz gibi. Yani evin bir mimara teslim etmekle kendini tasarlamam. Evinin doğru yüreği yani. Doğru eylemin. Ya baktığımız ölemeyi gözümüz. Önceden baktığımız birçok örnekte de neticede böyle etkinlik alanları diyelim kurumlar içinde tasarlanırken ve oluşturulurken pek çok durumda bir mimar ya da sanatçı oranın fiziksel şartlarını oluşturmak için davet ediliyor ki fiziksel şartları oluşturduğunda bunun içeriği nasıl etkileyeceğine dair de zaten bir düşünme süreci başlamış oluyor. Böyle bir şey düşündük fakat bizim en çok ilgilendiğimiz şeylerden biri de aslında tasarlanmış olanla kendiliğinden oluşacak arasındaki gerilimi birazcık araştırmaktı. Ki bu işte üretilen mobilya ve kendiliğinden burada hayatını, yani burada endap eden biriken mobilyalar arasındaki gerilimde bu var. İşte yerlere kelimelerin sonradan gelmesi, burada ne yazılacağı ve nasıl yazılacağının sonradan yaşandıkça şekillenmesi de bunun bir parçası. Yani eğer mekanı baştan birisine teslim etseydik bütün bu gerilimi korumakta çok zorlanacağımızı düşündük. Yani buranın bir otörü olacaktı mekanı fiziksel olarak belirleyen ve kullanıcıyla kurduğu ilişkide de o imzayı atan kişinin varlığının çok belirleyici olacağını düşündük. Böyle bir seçim yapmamayı seçtik. Baktığımız bir takım örneklerde ya oyun kavramı bir miktar etrafında düşündüğümüz fikirlerden biriydi. Mesela onda bir takım şeyleri bitirmeden bırakan tasarımcılar, oyun kavramı üzerine düşünen tasarımcılar tasarladıkları şeyin tam da bitmemiş olması. Dolayısıyla farklı kullanımlar önermesiyle çalışıyorlar. O tür bir şey yapmamız durumunda buradaki nesnelerin çok kullanıcıya yabancı hissetmesinden endişelendik. Dolayısıyla böyle çok ekstrem, aşırı yanlış kullanıma açık bir takım tasarımları buraya sokmayla ilgili öyle bir endişemiz oldu. Yani çok tanıdığımız, bildiğimiz. Yani o deminki şeyle de çok ilgili. Arter şimdi, yani Arter bir sergi yapan bir kurum. Şimdiye kadar Arter'in kapısından içeri girdiğin zaman zaten 4 katta ayrı sergi olduğunu da görmedin. Yani 4 katta birbirinden bağımsız sanatçılar olduğu oldu ama tek bir sergiydi Hamle. Onun dışında hep buraya sergi görmeye geldim. Dolayısıyla doğrudan sende kullanım çağrışımı yapan ve aynı zamanda kullanılmışlığı da üzerinde taşıyan mobilyaların daha hızlı bir aşinalık hissi uyandıracağını. Yani ha, koltuk oturuyoruz işte, yani hani üçgen modüller değil onlar. Hani birbirine ne şekilde bağlarsan bu şekilde çalışabilecek. Yani belki işe yarar başka bir durumda. Yani burası 2 sene ya da burası belki şimdi açılıp bundan sonra devam edecek bir yer olmuş olsa belki birisiyle çalışmak faydalı olabilir. Ama böyle bir 2 aylık bir süreçti bu, bir. İkincisi de hali hazırda malzemeyi tanıyan, bizimle beraber çalışabilecek, bizimle beraber düşünebilecek işbirlikçilerimiz vardı. Yani Arter'in mimarı Nilüfer Hanım vardı. Arter ekibi bize her aşamada fikirlerini sorduğumuzda fikirlerini söylüyorlardı. Dolayısıyla bir de şöyle bir yaklaşımımız vardı. Yani bu işe ayrılan bütçenin büyük kısmını, yani geçici bir mekan olduğunu sürekli akılda tutarak mekana çok fazla para harcamak istemiyorduk. Yani 2 ay sonra bunlar depoya kaldırılacak veya çöpe gidecekler. Dolayısıyla niye paramızı bunlara yatıralım diye düşünüyorduk. Kullanım için yeteceği kadar Arter'in elinin altındaki malzemeleri de kullanarak, ikinci eli devreye sokarak filan mekanı bir şekilde kotarabiliriz kanaatindeydik. Ve bütçenin daha büyük kısmını yani birileriyle birlikte düşünmeye ve üretmeye ayırmak istiyorduk. Mekansal olarak birlikte çalıştığımız Pınar ve Okay da aslında böyle devreye girdiler. Yani mekanda ne yapmak istersiniz diye onlarla konuşmaya başladık o programın şekillenmesi aşamasında. Ya da bir atölye yapmak isteyebilirlerdi. Onlarla konuşmalarımız, toplantılarımız neticesinde böyle bir yere doğru, yani Pınar malzemeyle, renklerle, 3 boyutlu çalışmayı seviyor grafik tasarımcı ama değil mi? Doğru mu söylüyorum? Dolayısıyla ikinci el mobilyalara müdahale, acaba bir atölye mi yapsa diye konuştuk. Ondan sonra neden gelen mobilyalara müdahale etmiyor ki? Onlara bir tür hayat öpücü, son bir şans veriyor gibi. Okay'la da böyle bir sistem tasarladı aslında. Sistem önerdi aslında Okay. Bu. Açıkta bir şey kaldı mı? O mobilyalara müdahale edilmiş olması da zaten şey, hani siz gelin burada mobilyalara müdahale edin sizde gibi bir his değil, ama burada bir şeylerin birlikte oluşturulacağı ve şey, belli düşünce süreçlerine müdahil olarak bir şey oluşturulacağı hissini veriyordu. O yüzden o çok tatlı bir böyle hani ilk girdiğinde nasıl hissedeceksin kontrol şey yapmaya çalıştık dediğimiz ya, işte onu böyle çok güzel hissettiren bir şeydi. Bir de burayla ilgili ilk mekansal eleştiri getirenlerden evet. Biri oldu. Yani tabii ben birazcık mimar bakıyor olabilirim ama bana tasarlı, yani tasarlanmış buluşum en başta da, yani tasarlanmamış olma iddiası taşıyan bir tasarlanmıştı. Yani fazla bulmuştum mobilyalara yapılan şeyi falan da, yani kendi, yani sanki o 2 ay içerisinde kendiliğinden olmuşsun gibi değil de hani gerçekten biri gelmiş dokunmuş durumu çok iyi gelmemişti bana, yani bu şey yazılacak yerleri çerçevelemek dahil pardon. ama yani bundan daha önemli bir şey var tabii, yani buradaki mekan hissini oluşturan şey ben size de yazdığım şey buydu, yani geçici olma durumu. Yani bu 2 ay meselesi bence en çok üstüne konuşulması gereken şey belki bahaneyle ilgili olarak. Yani bu belli bir programın bu 2 ay içerisinde sıkıştırılmış ve bu yoğunlukta olmuş olması belki bu kadar yaşamasını sağladı. Bir yandan olumlu bir şey. Yani çünkü gerçekten böyle müthiş bir emek var, bir program var, işte katılımcılar var falan. Ama mesela bu ikinci katta olma durumu, insanların işte sergilere giderken işte gelip kafalarını uzatıp bakma durumu beni rahatsız etmişti. Yani böyle işte bir sergi nesnesi falan gibi, hani orada çalışırken öyle hissediyorsunuz falan diye bakıyorum ki. O yüzden herhalde çalışmaz katta olması çok düşünmeye değer bir şey bence, ama çalışmazdı diye düşünüyorum ben de. O durumun rahatsız etme sebebi geçici oluşumdu diye düşünmüştüm ben. Hani burası sürekli bir yer olsa zaten bir süre sonra o insanlar genelde kullanıcısının belli bir yer olduğunu düşünürsek Arter'in. Zaten orada da bahane var işte. İlk geçip gidecekler yani. Ama hani 2 ay içerisinde gelen kullanıcının birçoğu %90'ı muhtemelen kapısını uzatıp kapıdan baktı. Ve bunun yani olumsuz bulduğum şey bu. Yani bunu belki bu sorunun cevabını mantığı siz olmayabilirsiniz. Yani artilerin içerisinden birileri olabilir, ekonomik sebepleri olabilir, başka şeyler olabilir tabii ki. Yani bunu sürekli kılmak üzerine konuşur mu, düşünülüyor mu gibi bir sorun var. Ama bir yandan da o yol üstüne çıkma durumu, şans faktörünü tatlı bir şekilde devreye sokmuyor. Belki de barın programıyla çok fazla ilgilenmeyecek bir içeri tesadüfen bir katlanım oluyor diye baktığımda eminim o tür katılımcılar da eklenmiştir. Tesadüfen buranın ne olduğunu tam olarak kavramayıp ama içeriği deneyimledikten sonra belki bir sonraki programı yönelmeler de olur. Bir çaba göstermesi lazım. Yani içeriye girecek, birinci kata, ikinci kata çıkacak. Yani o çabayı da göstermesi lazım bence. O yönden bence bulundan mı doğru? Evet, evet. Yani İsteyerek yazmak. Yerarşik kişiye işaret etmek istemeden belki. Ama hani, senin dediğin o rahatsız edici başka şey vardı. Gittikçe yani birçok buraya kullanan insanın da zaman zaman mesela geliyorlar bir fotoğraf çekiyor oluyor ve fotoğrafını çekiliyor olmasını istemiyorsun ama diğer sergilerde fotoğraf çekerken bu katta da bir fotoğraf çekiyor oluyor ve yani bu tür şeyleri de hepsinin yani o, burayı kullanan ve rahatsız olan kişi gelip fotoğraf çeken kişiye bunu söyleyebilir ve sen de yani kendi rahatsızlığını bize söylediğinde ya o çok böyle büyük bir rahatsızlık ve çok da önemli bir hayır ama önemli şey. Bir şey senin. Emin değilim yani hani beni kullanmama engel olacak dereceye varmadı sonuçta. Yani beni asıl rahatsız et yani asıl hani çok ait hissettirmeyen ve gelip çalışmama engel olan şey. Ya zaten iki ay sonra kapılacak gibi bir his. Kendimde öyle bir alışkanlık şey, yaratmak için. Niye evet. Sürekli bir şey değil, nedeni ne diye sordun ya. Yani sessizce bitirdiğin için sorun duyulmadı. Evet. Yani o ben tam tersini yani. De söylemedim ben yanlış mı anladım? Yani sadece iki ay olduğu için hani o sürede gidelim gibi bir itki de oldu. Yani bir şey oldu. Ve program bakımından daha çok şey istememiş. Çok çalışılmış ve üstüne çok iyi bir program hazırlanmışlığı muhtemelen bu iki aya sıkışmış evet. Olmak alakalı bir şey ve canlı tutan bir şey yani konuşmalara gelmeye çalıştık. O yanlışlık oldu aslında. Çok pişman var. Biraz şey olmuş. Ama yani sürekli bir çalışma mekanı olarak kullanmama engel olan şey de yine aynı şey yani. Atıyorum sağlıklı mesela kullanıyor muyuz? Yani etkinliklere, atölyelere, konuşmalara... zevkle geldim diyor ama çalışmaya gelme yani öyle bir alışkanlık kazanmak istemedim. İki ay sonra kaybedeceğim bir şey için. Yani mesela ama hani oradaki soru da şey sağlıklı sürekli bir çalışma mekanı yani ona göre tasarlanmış bir yer o kütüphane. Hani onu kullanıyor muyuz diye de sorabiliriz. Evet. Hani ben hep yani daha fazla kullanıyor olmak isterim ama hani geçici bir şey olsa belki daha fazla kullanırdım. Yok ben yani niye yani, çok kişisel bir şey tabii yani ben kalıcı yardımcıları o anlamda daha yakın tutuyorum biliyorum kütüphaneye falan gidiyorum yani burası yani tabii önemli olan şey buradaki tüm programla beraber sürdürülüp sürdürülememesi üzerinde bir tartışmamız var mı? Peki şey de ilginç değil mi? Yani düzenli olarak devam eden ama kendi içinde geçici olan şeyler yani sonuçta belki gelecek sene buna benzer bir şey daha olacak. Ve ondan sonraki sene, ve ondan sonraki sene, ve ondan sonraki sene, ve ondan sonraki sene. Ama her biri kendi içinde başlayacak bir bitecek. Yani şeyin yani her sonuçta bir yıl kalıcı yer var zaten. Yani evler var, kafeler var, kütüphaneler var, lokantalar var. Yani daha ikisinin arasında bir şey daha arzuluyor mu? Evet, arzuluyor. Yani zaten hani sormamın amacı da aslında bunu tartışmaya devam ya bir şeyin sürdürülmesi için gerekli olan enerji bambaşka bir enerji tipi çünkü. Evet. Türkiye'de de o enerjiden pek olmadığını üniversitelerde daha iyi görmek birisi var. Bu noktada belki kurumdan biri konuşabilir ama bu bize önerildiğinde biz iki aylık bir şey yapıyor olduğumuzu biliyorduk ama bir yandan da kurumun ileride açılacak bir müzeye dair deneyim biriktirme arzusu, seyircisiyle farklı şekillerde ilişkilenmesi isteği ve bunun daha sonra yine sınırlı bir süre için tekrar edebilmesi ihtimali vardı. Yani açılırken iki ay sonra kapanacağını ve bir yılki sergi programı belli olduğu için de tek uzatılamayacağı çok aşikardı. Ama belki bu deneyimden sonra uzun vadede bunun kurum içinde tekrar nasıl değerlendireceğiyle ilgili belki konuşmak istemiyorum. Evet, biz daha önce yani sergiler dışındaki etkinliğimiz sanatçı konuşmalarıyla sınırlıydı. Yani sonuçta sergi yapabiliyorum, sergi yapmayı da seviyoruz. İlk defa böyle bir mekanı bu şekilde değerlendirmeye ve aslında tabii yaparken de bundan etmeyeceğimiz deneyim de sürdürülebilirliğini tartışmaya karar verdik. Yani ve muhtemelen önümüzdeki sergi programlarının içine, arasına, yani birbirine sürekli devam eden kesintisiz bir şekilde olmasa bile yoğun programlar içine bahaneyi tekrar almayı arzu ediyoruz. Yani İlkay ve İz bizim çok emini geçti. Onlar şekillendirdiler. Ondan sonrası yani Arter'de bahane nasıl devam edebilir? Tabii o birlikte konuşup tartışacağımız, birlikte karar vereceğimiz bir şey. Burada şey önemli olan aslında Arter'de bahanenin devam etmesi değil bence. Yani Arter'in bunun ilk Arter'de yapılıyor olması, Arter'in böyle bir şeye imkan vermesi çok kıymetli ama ilk defa yapılan bir şey İstanbul'da, Türkiye'de. Yani bahane Arter'le devam etmek zorunda değil. Bahane ve benzeri bir şeyi buraya gelenlerin artık başka zamanlarda da talep ediyor. Başka mekanlardan, başka direktörlerden, yöneticilerden talep ediyor. Konumuna gelmesi lazım. Yani bahane başka bir yerde de yapılsa. Yani önemli olan o. Bu arada şeyle ilgili parantez açmak istiyorum. Yani bu İstanbul'da böyle bir şey ilk defa yapılıyor ile ilgili. Yani biz de bundan önce buna dair ne tür şeyler yapıldığını, yani dünya uluslararası örneklere de bakıyorduk. Fakat açıldıktan sonra mesela Halil şeyi hatırladı. Platform garantiyken şu anki saat orada bir açık kütüphane projesi yapılmış mesela. Bütün programı vardı, etkinlik programı vardı oranın. Evet, workshop yok ama konuşmalar ve tartışmalar vardı. Aynısının olmasından bahsetmiyorum, başka yerde de aynısı olmasın zaten. Sadece bir kurumun sergi katını farklı amaçlar için kullanması açısından örnek veriyorum. Yani, ama orada bir şöyle bir bağlam yok mu bu 90'ların sanatından gelen bu ilişkisel estetik meselesi? Yani orada gelip herkesin birbirine sırtına dönüp kitap okuması değil de yani öyle bir şey olduğunu çok sanmıyorum. Burası için de öyle. Gelip burada herkesin freelancer bir masaya kapanıp burada çalışması değil de burada insanların birlikte birbirlerine değmeleri falan gibi bir şeyler de var galiba içinde birazcık. Daha çok daha dönem falan. Ben onun devamı olarak sergi mekanları içerisinde sanatçılara böyle bir alan tanıdım, sanatçıların böyle bir mekan yaratıyorum, bilgi üretilsin ve atölyeler yapılsın ve insanlarla konuşsun dediği örnekleri çok gördük ama sergi mekanı içerisinde bir sanatçıya o görev verildiği noktada çoğu zaman ben katılımcı olarak aidiyet duygusunu çok fazla göremiyorum. Çünkü dediğiniz gibi belki mimar bilmiyorum yani ne şekilde olur mimari çalışmasınız ama bir otör olduğu noktada birisinin ürettiği şeyin içerisine ben dahil oluyorum hissi oluyor. Sergi içerisinde bunu yapmak çok böyle devrimci bir şey gözüksel zamanında bana artık mesela çok sıkıcı geliyor. Benim için belki özel olan biraz daha sahiplenmeme yardımcı olan şey buranın bir sanat işi olmaması. Yani bu kanat, bu kat bir sanat işi değildir. Biz yani sanatçılar tarafından kurgulanmadı. Burası sadece bir mekan. Bir şeyler deniyoruz denmesi benim bakış açımı ve aidiyet duygumu çok farklı yerlere taşıdı. Belki ve tam şey var. Sorduğun sorunun cevabı da orada. Yani eğer buraya birisi davet edilmiş olsaydı mekanı tasarlamak için ve onun imzası çok bariz olsaydı yine aynı sorun olacaktı bence ve biz şeye çok özen gösterdik ilk ayda. Gerçekten hem çalışma sürecinde hem daha sonra bunu yansıtırken bunun bir takım insanlar bizim görüşmeyi seçtiğimiz ve onların da önerdiği diğer insanlarla genişleyerek artan bir grup tarafından belirlenmiş olması ve kimseye ait olmaması ve o anlamda belki senin söylediğin yani devam etmesi en önemli benim şahsen en önemli gördüğüm şey şu anda içinde bulunduğumuz durum içerisinde bir takım insanların imzasıyla ya da onların yarattığı alanın içinde olmadan nispeten kendine ait bir alan içinde bu tartışmaların ve bilgi üretimi dediğimiz şeyin olabilmesini sağlayacak daha nötr alanların oluşması, evet, ve yani desteklenmesi dediğim, belki. Şimdi çok fazla şeyden konuştuk başında veya konuştuk. Fiziksel şartlardan, işte onu oraya çekmeden, bunu buraya çekmeden falan. Önemli ama önemli olan yani buradaki bilgi üretimi paylaşımını yani başka bir yerlere de taşıyabilmek. Yani yeni tanışıklıkları vesaire. Onun için çok fazla buradaki nesnelerle... Başka yerlere taşımak derken yine böyle sanat bağlamı için... Bunu talep ediyor olabilmek. Yani... ya da arz ediyor olabilir. İlk önce sanırım burada talep edilmesi gerekiyor. Yani o cesaretin veya ihtiyacın talep edilmesi lazım gibi geliyor. Yani kurumlardaki insanlardan, kurumdaki yöneten insanlardan. Ama yani basın ülkelerinde pek çok insan kendi ofislerinde bile böyle şeyler yapıyor. Mental konuk senedir bir ay mesela kendi ofisine böyle bir şey yapıyordu. İstanbul'da da bunu deneyen oldu. Yani şunu demek istiyorum. Mesela İzle İK'ya önerilmiş, yani çok fazla önerildi dediniz. Bunu daha sonra İz ve İK veya biz yeni fikirler aklımıza geldi. Biz öneriyor hali gelebilmeliyiz. Bunu demek istiyorum. Ben diyorum ki Sever kendisi yapsın. Evet işte. Yani buranın... Yok da o şimdi bir konuma önerelim. Bize bir ay, yer var. İlk fiziksel o içme istiyor yani destek istiyor. Ya bunu kurumlar da sağlıyor. Ama o iki, sadece iki ay olmasındaki, yani o yüzden saatle karşılaştırdım. Yani buranın geçici ve çok da yani orada bir basitlik var ve bunun bir kopyalanabilir örnek olarak hani artık elimizde olması ve o deneyimin birikmiş ve hani herkesin yani birçok insanın bir şekilde içine dahil olmuş olması bence çok değerli. Yani böyle bir deneyimden artık şimdi kendi evimin salonunda da ben bir şey yapabilirim. Ya da işte atölyede ya da sen de ya da işte bir kurumdan da talep edebiliriz. Bunun çok daha küçük veya çok daha büyük bir versiyonunu. O yüzden hani böyle bir deneyim oluşmuş olması ve kendi içinde kapalı bir yani işte zamansal olarak sınırınız belirli ve geçici ve hani orada bitmiş olmuş bir şey olarak. Bir örnek olarak artık. Var olacak olması bence çok önemli. Sürdürülebilir bir şey. Yani sürdürülebilirlik kesinlikle çok önemli ama bir de kemikleşip kronikleşmesi durumu da var. Yani böyle bir şey mesela her zaman ikinci katta olsaydı onu kronik yani kötü anlamıyla kronikleşip hani sıkıcılaşmadan, içi boşalmadan nasıl sürdürülebilirdi? Bir noktada sizin ev sahibi olmanız, sizin ister istemez tanıdığınız insanlar ve onları tanıdığı insanlarla organik bir şekilde genişlemesi oraya bir şey kattı. Ama siz bunu 3 sene 5 sene yapsanız ister istemez belli bir noktada Network tükenmesinin ötesinde çok daha sivrilmeye ve belki de tekliyatı olmaya başlar. Onun için böyle bir şeyin belki hem organik olması hem başka yerlere gidebilmesi hem de içine işgal edenlerin farklı kişiler olması ve buna izin veren bir yapı olması. Kişinin bir mimari mesela onu tasarlatması ve onun sonuçlara katlanması ve o şekilde devam etmesi gibi. Ya, o anlamda işte kendi imkan bolluğunu reddeden bir böyle bir hani duvarlardaki yazıların işte sonradan ya da işte ikinci el mobilyanın kullanılmış olması belki hani o çok fazla şey gelmiş olabilir. Çok böyle hani zorlanmış bile gelmiş olabilir bazı insanlara ama oradaki reddediş yani şey ne o kopyalı yani işte ne bileyim illa yani yeni bir mobilya koyabilecekken işte eski mobilyayı dönüştürmeyecek mesela. Ha yani okey ama yani hayır yani. O başlangıçta söylediğim gibi yani o bir tür bütçe kararıydı. Ha, o benim beğendiğim ya, bir şeydi. Yani eğer ya ya üretime ayıracaksın sonuçta elindeki şeyi, bütçeyi ya da satın almaya ayıracaksın. Gibi. Ama yani yok yani, ya daha ucuza çözülürdü, daha ucuz çözülürdü. Onun, dışında bir şey daha söylüyor ama mobilyaları. Neyse evet. Ya bir şey daha söylüyor yani, bence o mobilyaların şeyi. Şeyler de var mı? Var evet. Evet. Yani, öyle demedin zaten. Özden'in söylediği o şey. O benim zaten çok sevdiğim işimdi de yani oradaki işte siz de yapabilirsiniz benzeri bir şey hissini veriyor. O anlamda evet. Söylüyorum. Evet. O bayağı kopyalanabilirliği. Politik bir karar bence bu. Yani yani bu hani politik derken yani güzel konuşuyorsun. Yani çok bilinçli, çok net ve buranın çerçevesini de hani tanımlayan bir şeydi bence yani. Öyle bir hani ay paramız da eski, eski eşya alalım gibi böyle bir hani öyle bir karar değildi o değil mi? Ben yani. Zaten bence evet söyledim. Bir şey sormak istiyorum herkese. Biz de biraz soru sorabiliriz herhalde bugün, değil mi? Programa gelirken giderken yani hepiniz farklı farklı etkinliklerde bulundunuz. Diğer sergilerle bağlantı hissettiniz mi? Yani mesela Burcu'nun yaptığı atölye Aslı Çavuşoğlu'nun sergisiyle doğrudan ilişkiliydi. Ama başka konuşmalarda geldiğiniz başka etkinliklerde buranın problemi ya da izlediğiniz filmlerde ya da okuduğunuz, bak karıştırdığınız kitaplarda bu şu anda Arter'de gerçekleşen diğer sergilerle bağlantılı olarak düşünülmüş bir içerik gibi bir duygu ne kadar oldu onu merak ediyorum. Yani geldiğiniz bir şey üzerinden de yorum yapabilirsiniz. Sadece tek bir şey üzerinden. Ya ben o potansiyeli taşıyan bir şeye geldim bu sanat felsefe tartışmasında. Yani böyle çok örnekler üzerinden konuşulmaya müsait bir tabanı olan bir şeydi ve öyle olmadı. Yani işler üzerinden tartışılmadı diyebilirim bence. Yani ben de o konuşma sırasında mesela şey konularına çok girmek istedim. Söyledim de zaten. Bir serginin metni nasıl yazılıyor? O metinde ne kadar, işte broşür metninde ne kadar bilgi veriyoruz? Bir basın bültenini nasıl, yani ne tür metin katmanları ve bilgilenme katmanları mümkün? Ve sergi kitabındaki bir filozofa yazdırılmış, bir felsefeciye yazdırılmış bir metin. İşe ne ekliyor ne eklemiyor. Yani bunu Fatma üzerinden de Aslı üzerinden de tartışmamız, Özge de buradaydı, Başak da buradaydı. Tartışmamız çok mümkündü aslında ama oralara doğru gitmedi o konuşma. Meğer herkesin çok dertli olduğu bir konuymuş çünkü. Herkes kendi derdini anlattı. Herkes yani. Evet. Birbirimizi dinlemiş olduk yani. Öyle bir 3 saat geçirdik orada değil mi? Senin sorduğun yani aslında Arter'deki 3 sergi belki hani sizin bu katla ilgili, bahaneyle ilgili düşünsel sürecinizi tetikleyen bir çıkış noktası idi. Ama sergilere dair bir mekan yaratmayı zaten başından beri öyle bir şey planlamadınız ve... Yok hayır. Ama şey gibi yani... Yani mesela benim kafamda Emre'nin yaptığı hikaye konuşması ve hikayesiz edebiyat, yani hikaye anlatma, hikayeyi bozan edebiyat, Aslı'nın yaptığı şeyle ve onun yaptığı şey, John Cage'in müzikte yaptığı şeyle falan çok konuşturulabilir şeylerdi. O yüzden mesela Emre'nin konuşması Selen Gül'ünle aynı haftaydı, sonra gürültünün değillenmesi vardı vesaire. Yani bütün bunlar üst üste gelirken, birikirken nedense şey gibi, yani bizim kafamızda çok ilişkiliydi en azından, öyle söyleyeyim. Yani Aslı ile ilişkiliydi, bazısı Fatma ile ilişkiliydi, opera vardı, Cage vardı vesaire yani. Ama bir yani hikayesizlik üzerine, melodisizlik üzerine veya kronolojisizlik, tarihsizlik üzerine de düşünebilirsin. Yani o anlatıyı bozmak üzerine bir şey, farklı disiplinlerden aslında düşünme araçları vardı gibi. Sergilerden alım çaldığınız bir takım kavramları o sergilerden de öfürleştirdiniz. Evet ama bir şekilde ben onların nedense yani ben çok yani... Yanlış düşündüğümü söylüyor bana da. yani onlar öyle ilişkilenmezdi büyük ihtimalle ama ben nedense o konuşmalara böyle bir müdavimler de oluşmaya başlamıştı ilk günlerde sanki. Sen ne zamanda geliyorsun? Ben hatırlamıyorum ya. Ama uzun süredir geliyorum. Bir ay oldu galiba. Sen ilk ay yoktu. İlk neye geldin hatırlıyorsun? Kime? İlk hangi etkinliğe geldin hatırlıyorsun? Hatırlıyorum. Oradan burada. Şiir şeyine geldin sen. Program yok mu sanırım? Ha evet. Olmayan bir etkinlik. O konuya geleceğiz şimdi. Neyse işte ben öyle bir şey olacağını zannediyordum yani. Ben de oradan oraya yaptım, onlar da programı alınmadı yani. Ben de bu yüzden. Bence çok basit bir şey. Düşünme araçları dedin ya. Hani benim için de mesela bilhassa müzikle ilgili hani Selen'in ve Seda'nın gürültünün değillenmesine ben katılamadım ama onlar benim için mesela çok anahtar oluşturdu yani hani sergilerle ilgili ama böyle kendi kafanın içinde ve kendi kendime yaşadığım bir deneyim oldu. Şeye katılıyorum yani hakikaten sergiler etrafında tartışmalar genişlemede etkinliklerde çoğunlukla. Ona katılıyorum ama hani izleyici olarak baktığımda bana onlar hakkında düşünme ve hani kafamı ileriye götürme anahtarı verdi mesela. Hı. ses ve müzikle ilgili olan etkinlikler özellikle. Ben bir şey demiyorum, bir şey vardı. Yani ben kendi yapacağım bir şeyi düşünürken hep aklımdaydı o kaplar. Ama hiç konuşmadım mesela kaptım ki dedi. Ama ben hani bu genel yapının çok göze parmak bir yapı olmadığı için yani o demin konuştuğumuz mobilya ya da bayinin burada duruşu hani hiç her şey tam net değil. Benim en sevdiğim oydu zaten yani hiç konuşmadık o kartlarla ilgili ama aslında bir sürü şeyden bahsettik aynı konu başlıklarında. O yüzden ben o rahatsızlığı hissettim. Tam tersine yani o eserleri birazcık derinlemesine okumak için kişinin çok anahtar kelime bulacağı şeylerle karşılaştım aslında. Mesela o şey havası hatta denildiğiniz şey o ne tam sanat burada konuşmalar ne tam başka bir şey bilim tasarım falan arada gezinmeleri bile bence en güzel tarafı oydu arada kalma şeydir. Yani buradaki yapılan çoğu şey parlatılmış şeyler değildi. Zaten o sürdürülebilirliğin olmasını sağlayan da o aslında sürdürülemez o yüzden. Çünkü burası daha deneysel bir formdaydı. O ilişki bağlamı da aynı deneyselikle ilgili geliyor. Özgen'in de çok yani çok paralel dediklerinizle katılımla alakalı diye düşünüyorum. Çünkü bazı hani iki tane etkinliğe gelen kişi var, 15 etkinliğe gelen kişi var. Dolayısıyla aradaki bağları kurmak çok farklı şekillerde oluyor. İyi bir fikir mi bilmiyorum. Benim hep bir şekilde ayarlamak istediğim ve bir şey imkan bulamadığım bir fikir var. Performa diye bir performans sanatı Biennale'i düzenleniyor 2 senede bir New York'ta. Onların 2-3 sene önce başladığı bir program vardı. Gazetecilik ve sanat departmanlarından üniversiteden bir öğrenci grubu alıp sürece yayılan bir atölye çalışması yapıyorlardı. Mesela performans gerçekleşiyor, anında bir yazı yazmak ya da bir hafta sonra yazı yazmak ama o belli bir grup, yine buradaki atölye çalışmalarına paralel olarak belli bir etkinlik sayısını diyor ki ben bunu takip edeceğim, hepsine geleceğim ve daha sonra bir şey üreteceğim onun sonucunda. Böyle bir şey yapmak mümkün olabilir mi? Sadece ortaya atıyorum. Benim çünkü çok denemek istediğim bir format kendisi. Yani bir yazar grubuyla çalışıp ondan fazla etkinliğe katılıp aradaki bağlantıları belki beraber düşünüyoruz. Çünkü en fazla vakıf olan yine iki kişi sizsiniz. Sonra biz yavaş yavaş farklı katmanlarla geliyoruz. Yani sizin yaptığınız bağları biz asla yapamayacağız. O yüzden düşünmüştük. Böyle bir şey düşündük yani söylediğine benzer bir format. Altından kalkamayacağımıza vardık ondan sonra. Bir de şeyi de yani bir yandan kendi yaptığını yücelten bir şeye dönüşmesinden de endişelendik. Yani biz burada harika bir içerik ürettik. Bir de üzerine gelip çalışacak insanları komisyon ediyoruz. Size para yani bir yandan çok fazla bütün bu süreçte şeyi gördük. İki tane röportaj yapıldı bahaneyle ilgili. Burada hiç vakit geçirmeden yazdığımız 750 kelimelik metni okumadan geldi genelde insanlar bize. Yani dolayısıyla yani yazı yazılması konusunda, üretilen içeriğin ele alınması konusundaki eksiklikler sonsuz ama hem bir içerik üretip hem o içeriğe verilecek tepkiyi bizim içeriden ürettirmemizin bir yandan kendi yaptığımızla ilgili çarpık bir algımız oldu. Kısa bir soru, galiba Agos'tan bir gazeteci vardı. Birkaç etkinliğe gelip ondan sonra yazacağım dedi. Nasıl bir geri dönüş oldu? Sadece Tuğba burada vakit geçirerek bahaneyle ilgili yazmayı seçti aslında ve etkinliklere katılarak ve tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Yani onun dışında bizimle röportaj yapan birkaç kişi de gelip uğradılar ama gerçekten bütün bir hafta sonunu burada geçirdi. Ve onu yapmadan da burayla ilgili yorum yapmayı seçenleri ciddiye almak istemiyorum ben şu an. Ve bence demlenme süreci çok önemliydi bunda. Mesela ben kendi yaptıklarımla ilgili önceden ya da sonradan bir şey yazayım mı diye çok düşündüm. Ondan sonra hani en az 2-3 ay hiçbir şekilde dokunmamam gerektiği ve hani bunun bir tecrübe olarak kalması gerektiği ve ondan sonra dillendirilmesi gerektiğini benim için en azından hani katılımcı olarak ve katıldığım etkinlik içinde yaptığım etkinlik içinde. Yani orada bir hani hemen anında bir insanın sadece yüzü kızarıyor ve hani bitti tamam hadi bir sonraki şey diyor ama hani aslında bence biraz daha sonra biz burada ne yaşadığımızı düşüneceğiz. Sergiler de keza öyledir ya, hani 3 ay sonra aslında farklı bir demlendikten sonra etkisi oluyor. Özellikle de bence o süre çok önemli. Ben bahsetmediğiniz birkaç şeye girmek istiyorum galiba. Bir şeyleri programın düşündüğümüzden çok daha yoğun olduğundan ve bizim de başka insanları davet ettiğimizden bazı. Yani biz 15 kişiyle görüşerek başladık. Sonra davet ettiğimiz kişilere de başkalarını davet edebileceklerini söyledik. Bunu en iyi değerlendirenlerden biri Ali Taptık yanımızda. 3 ayrı sohbet yaptı. 3 ayrı kişiyle yazı, görsel ve metini bir arada kullanan farklı formatlar üzerinden. Yani bu demin söylediğim yani biz tek bahane tekrar yapılmayı, erter bahaneyi tekrar hayata geçirmeyi düşünürse mutlaka bunun bizim dışımızda insanlara açılarak gelişmesini arzuluyoruz. Ama bence bu temel yaklaşımın içinde kalması gereken şeylerden biri olabilir. Yani davet ettiğin kişinin de başkalarını davet edebilecek olması. Zaten o senin dediğin bizim ulaşabileceğimiz insanlar sınırını bir ölçüde aşan bir şey oluyor. İnsanların kendi kendilerini davet etmeleri, onu geleceksiniz herhalde de. Hani birisi, siz yine bir davet eden var ya, siz davet ediyorsunuz, onun davet ettiği davet ediyor birisi. Yine bir davet durumu var ya, davet olmadan kendi insanların gönüllü katılımı var. Orada yani şey gibi bir, yeri gelmişken bahsettiğim misal devam ediyor. Hayır, çok iyi oldu çünkü bugün için notlarımız arasında olan bir şeydi. Bu kültür, üretim ve mülkiyet çalışma buluşmaları diyelim. Bunları nasıl yapacağımızı üzerine epey düşündük. Yani tam bir eşitler arası, aralarında hiyerarşi bulunmayan eşitler arasında yapılan bir üretim olsun arzusundaydık. Bunu nasıl yapabiliriz derken, işte biri birini davet etsin, o da onu davet etsin. Toplam 5 kişi olsunlar. Biz 2 buluşma koyalım ama isterlerse daha fazla buluşsunlar ve sonunda bir yayın çıksın gibi bir şeye geldik. Kültür, üretim ve mülkiyet konusu etrafında. Ve bu davet süreci işledikten sonra işte o 5 kişinin bir takım odak noktaları, tartışma konuları bekleyeceklerini ümit ettik. Belirlemelerini bekledik. Öyle gelişmedi. Yani biz bir şekilde bu kültür, üretim ve mülkiyet etrafında bir jenerik bir metin oluşturduk diyelim. Onların onayıyla bunu duyurduk. Yani o gün bir araya gelen insanlar burada bu konu etrafında konuşmak istedikleri şeyleri konuşacaklar gibi. Şimdi dönüp baktığımızda yani ben şey gibi düşünüyorum. Bunu bir açık çağrı şeklinde yapabilirmişiz. Yani şu gün şu saatte bahanede kültür, üretim ve mülkiyet ilişkisi üzerine düşünmek isteyenler, fikri haklar üzerine düşünmek isteyenler, konuşmak isteyenler şu gün bahanede toplanıyorlar ve birlikte ne yapacaklarına kendileri karar veriyorlar. Bu işin önceden ayrılmış şu kadar bütçesi var gibi. Yani böyle bir şeyle kendiliğinden hani hakikaten kafanda bir şey, bir dert olarak ortaya bir şey çıkarmak isteyerek bir araya gelen bir grubun belki daha iyi işleyeceğini düşünüyorum şu anda. Yani farklı formatlar denemekten bahsettik. Yine de işte ismi duyurulan ve o biyografisi verilen birinin önerdiği içerik üzerinden yapılan buluşmalar söz konusu. Burada tümüyle herhangi bir isim önermeyi ortadan kaldırıp burada o konuyla önerilen konuyla ilgili konuşacak her kim istiyorsa gelsin ve burada o vakti geçiren insanlar şu bütçeyi aralarında paylaşacaklar. Yani bu gibi onun ötesine nasıl gidebiliriz de düşündük. Çok zorlandık orada. Bilmiyorum bu işleyebilecek bir şey mi? Niye gelip burada o insanlar buluşsunlar o konuyla ilgili görüşmek için? O durumda bunun maddi karşılığı nasıl olacak? Burada kim kime ne veriyor, niye veriyor? Bu nasıl işler? Orada bir sürü soru çıkıyor ama yani bizim söylediğimiz formatları sorgulama noktasında yani vardığımız yerlerden biri oldu. Belki çok hani önemli bir detay değil ama işin bütçe kısmı sonuçta anladığım kadarıyla katılımcılara ödenecek katılım ücretleri bunda söz konusu. Yani eğer davet ediyorsan bir ücret propose edebiliyorsan edebiliyorsundur. Edemiyorsan edemiyorum dersin. Yani ama bir yandan da evet. Gönüllü bir araya tartışmaya gelen insanların da bir bütçeyi paylaşmaları bilmiyorum bana biraz... Hayır o bütçeyi şöyle yani şöyle edebilirim ben buna dair. Niye ben buraya geliyorum vaktimi harcıyorum. Ben de vaktimi harcıyorum. Konuşmacı vaktini harcıyor ve o kafasını yoruyor. Bir artikülasyon var, bir şeyler biriktirmiş. Onları bana anlatıyor. Yani o anlatacaksa tamam ben izleyiciyim. Okey o konuşmacı ben de izleyiciysem tamam. Ama başka türlü bir şey önerebiliyorsa o zaman niye iki kişi alsın? Mesela şunu şöyle düşünebilirsin. Kaynakların paylaştırılması gibi düşünüldüğünde mesela 3 kat var. 3 katta 3 sergi var. Yani 4 kat var. 4 katta 3 sergi var. 1 katta işte kaç tane? 30 tane var. Yani birisinin bütçesi mesela bilmiyorum bütçe olarak değil de onu kat olarak düşünüyorum. Paylaştırdığın zaman öyle oluyor. Mesela gelen birisi de burada konuşmacı olan birisi de eğer ortada bir para varsa yani o da olsun, niye olmasın? Veya ben dinleyici, işte dinleyici olmasın diyorum onun için yani. O da katılımcıysa beraber bir şey, o beraber bir şey yapmak, diğerleri mış gibi yapmak. Onun için yani böyle bir hiyerarşi yaratıyorsan, bir konuşucu, bir kullanıcı, birisi bilmem ne varsa tabii ki düşünürsün. Biz şimdi buna ne kadar para vereceğiz bu insanı diye. Hı hı. Yok, neyse. Bu açık çağrı durumu için Emre kafamdaki şey demiş şuydu. Dersin ki 3000 lira bütçe ayırdık bu işe mesela. Siz o gün bunu isteyenler, arzu edenler o gün buluşun. Ve sonra birlikte ne yapmak istediğinize karar verin. Yani bir şey üretmek için aslında bir araya gelmiş insanlar olabilirler. Bir Türkiye'de işte fikri haklar üzerine yapılmış şöyle çalışmalar var ama biz şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Ya da benim şöyle bir projem var, benim de şöyle bir projem var. Bir kitap yapmak istiyoruz, bir internet sözlüğü yapmak istiyoruz, bir Wikipedia maddesi yazacağız. Bunların hepsi mümkün. Yani bir şey üretmek ama o üretilecek şeyin de ne olacağını, o bir araya gelecek olan grubun belirlemesi. Yani şu denediğimiz format içinde birilerinin davet ettiği sistem bir şekilde bu durum özelinde çok iyi işlemedi. Ben sizin seçiciliğiniz, yani seçme eyleminizi de hafife almak bence o kadar özgür bir şey yani. Çünkü burada katılıyorum. Hani çok ciddi bir ilişkilendirme var, farklı tarzlar. Yani benim gördüğüm kadarıyla işlerin yapılarından çok farklı olan atölyeleri. Ama yine de o ilişki vardı yani. Dolayısıyla öyle bir şey de mesela ben hayatta öyle bir dışarıya gelmem yani şahsen. Ve bir sürü kişinin de uymayacağına eminim yani. Hani dolayısıyla orada bence bir hibrit bir şey denilebilir ama tekil bir model olmaması lazım. Yani diğerinin neden olmadığı sorusu, hani niye biz çağırmadık sorusu, belki onu düşünecek kadar güzel, kendi o kadar düşünmedi. Ama bunu daha net söyleyebiliriz yani. Bir kişi getirmeyi istiyoruz diyebiliriz mesela. Ha, dedik. Ama işte o kadar net, yani getirebilirsin diye mesela daha çok değil. Ha, tabii. Getirmeyi istiyoruz. Ha, orada önerim lütfen de. Evet, yani önerim demek ki çünkü bir sürü şey konuşuldu ve onlardan biriydi. Yani daha sert ya da daha uzun süreçli bir tanıtım olsaydı belki biraz daha kafalanmamız. Ama yani benim kafamdaki şöyle bir şeydi aslında. Böyle arada bir açılan bir tür ders gibi ya da arada bir verilen bir tür grant gibi düşün. Yani bir kurumun, devam eden bir kurumda olabilir bu. Böyle bir şey gibi. Yani şu konuda araştırma, aslında öyle bir şey yani. Şu konuda araştırma yapmak, bir şey üretmek isteyen bir grup insana bir buluşma günü saptadık. Sizi, yani sizin bir araya gelmenizi, bir şey araştırmanızı ve bir şey üretmenize vesile olasımız var. Bunun için de para ayırmış bulunduk gibi yani bir şey. Yani o kadar zor bir şey ki şimdi sonuçta... Bence o kadar zor değilmiş işte Emre yani. Nasıl bir şey, o buluşmadan nasıl bir üretim arzusu çıkacak, neye dönüşecek bilmeden ona bir bütçe ayırmak kadar saçma bir şey düşünemiyorum. Ama belki şöyle bir yapı olabilir. Biz de öyle düşünüyorduk burası başlamadan. Bunun kaynaklarını birlikte araştırmak, birlikte bulmak üzere de bir araya gelebilir. İçinde bulunduğun yapı da buna bir katkıda bulunabiliyorsa, yani illeri çıkartıp para vermek anlamında değil, bir takım imkanları açmak anlamında onu anlıyorum. Ama yani 3000 lira para koyduk, gelin bunu düşünelim, buradan bir ürün çıkartalım, 3000'lik. Çok... Zaten çoğu üretim için bütçe gerekmiyor zaten. Yani bu tip bir mantıktaki üretimde zaten bütçe gerekmiyor aslında. Hayır, ben birazcık daha sınırlandırılmış. Evet. Konferanslarda olacak gibi. Yani o toplayın konferans var. Sonuçta tablolardan kitap yapılıyor ve bazıları da muhteşem oluyor. Bazıları da çok kötü oluyor yaptılar. Yani sonuçta o güne başvuracak insanların bir sinopsis yollamaları gibi bir şey olabilir filan falan. Yani orada gene de o başvurunun belli bir filtreden geçirilmesi olabilir. İlla kurum sonuçtan, yani o aslında bir kurum çöp olacaksa çöp olsun. Ben bu şeyi, bütçeyi ayırıyorum bu research'e de diyebilir. Biraz daha dertli bir kurum, ben param çöp olsun istemiyorum diyen bir kurumda tek bir tane filtre koyabilir oraya. Yani o kol kendi içerisinde işlenecek. Risk almakla da diyebiliriz tabii onu. Kaldı ki şu anda riski sözde minimize ettiğimiz bir yapı vardı elimizde. Yani konunun çeşitli boyutlarıyla ilgilenen 5 kişiyi bir araya getirmiştik. O 5 kişinin buradaki buluşma öncesinde buluşmalarını sağlayamamıştık. Bizim açımızdan tek yolunda gitmeyen şey oydu. Ve iki buluşma sonunda da ortaya bir yayın çıkmasını arzu ediyorduk. Ama bir şekilde ikinci buluşma, yani ilkinde de öyle oldu. Gelen ve kendi dertlerini anlatan başka bir sürü insan işe çok daha fazla müdahil oldu ve onların daha fazla sahiplenmek isteyebileceklerini anladık. Ve bir şekilde o grup bir arada kalıp bir yayın çıkarma niyetini korumadı. Bu arada bunu biz kendimiz aracı olmadan aslında burada bir de kendiliğinden oluşan etkinlikler oldu. Dolayısıyla belki de bu yani işte... Ben bunu sormuştum aslında. Yani bizim önerdiğimiz bir içerik vardı burada. Onun dışında bahane açıldıktan sonra burayı farklı şekillerde kullanmak isteyen insanlar oldu. O durumlarda gelip bizimle konuştuklarında bizim bunun duyurusunu yapamayacağımızı ama arzu ettikleri şeyi burada yapabileceklerini sonrasında da onun ona dair bir postu blogumuza ekleyebileceğimizi söyledik. Fazla taraf yani nötr bir belgeleme şeklinde. Bunlardan biri şey bir grup gelip burada şiir okuması yapmak istedi. Üç oda bir salon diye zaten evlerde buluşan bir grupları varmış. Onlar gelip burada şiir okudular. Okuma sırasında Cihat'la tanıştık. Daha sonra aslında... Şimdi az önce ben onu söyledim, o şey mi olayı bütçeye getirdi? Hayır, ondan bağımsız hayır. Bütçe kelimesinden ve bu konuların konuşmasından hiç hoşlanmam yani. Ama şey, sadece bir imkan var burada ve onun yapılandırılmasına dair değişik ihtimalleri tartışırken yani bir bizim bir arzulayıp da kendiliğinden oluşan bir grubu biz burada nasıl oluşturabilirdik konuşuluyor. Bir yandan da bizim hiç aracılığını yapmadığımız sadece mekanın kendi amaçları için kullanımını uygun gören gruplar oldu. Sonra senin Atama dergisiyle olan bağlantın, ondan sonra Burak'ın oradaki metninin okuması. Yani biz bir ara bu programa davet ettiğimiz kişiler arasında da bir bağlantılar oluşmasını arzuluyorduk. Aslında o programdaki içeriğin bir kısmıyla zaten bağlantısı olan bir takım insanlar da mekana girmiş ve kullanmış oldular. Yani belki onlar yani kendiliğinden olması gereken şeyler ve kurumun aracı olmaya çalışıyor. Belki de öte yandan deminden beri şey düşünüyorum, yani hem mekanla ilgili bir şey hem de kendiliğinden neyin gelip gelmediğiyle ilgili. Şu boş yani bu tekerlekli ünitelerin diyelim bir tarafları portmanto, bir tarafı pano mesela, bir tarafı da boş raflar ve kilitli dolaplar var ikisi içinde. Biz bu rafların zamanında yani biz bir şeyler koymuştuk. Ondan sonra zamanla böyle bir tür insanların gelip flyer bırakabileceklerini, bir iki kitap, gazete falan böyle bir dolabileceğini düşünmüştük aslında başlangıçta. Yani buralar için bir plan yapmamıştık. Bazılarına gelen çantasını bırakır, o gün kullanır. Bazılarında bir şeyler unutulur falan birikir diye düşünüyorduk. Nispeten boş kaldılar aslında. Çoğunlukla değil mi? Bir tanesi Şerpaz havasıyla doldu ki o konuya geleceğiz. onu da öyle planlamamıştık ama bir şekilde Şerpaz'ın üretimlerini, Şerpaz havası üretimlerinin sergilendiği bir vitrine dönüşmüş oldu kendi içinde. O da kendiliğinden olan bir şeydi. Sonradan gelip önceden hani tarihi biraz belli olup olmayan çünkü neden duyurmamayı tercih ettim? Sen de olsun. Yani biz duyurmayalım ama sonradan bir şey yapalım. Onu anlamayın. Yani ya başa ilk başta düşündü yani yapmak istedik bunu, sonra başa çıkamayacağımızı fark ettik. Bir yani her tür şey gelebilir ve o açıklığı koruyacağını söylediğin anda gelip evet yani neden propaganda yapmak bir, istiyoruz burada. Evet. Bir de neden öyle bir açıklık? Yani şimdi biz programı yapmışız, bitirmişiz, bir broşür basmışız, duyurmuşuz. İki aylık programının tamamı önceden duyurulmuş bir yer burası. Sen de gelmişsin, broşüre bakmışsın. Aa ben de burada bir şey yapmak istiyorum demişsin. Yani mesela ilk günlerde gelen şeylerden bir tanesi, kendisi burada değil ama burayı çok kullanan birisi. Ya ben geliyorum burada bedava çay kahve içiyorum. İşte film izliyorum, kitap okuyorum. Karşılığında bir şey yapmak istiyorum diyen birisi oldu mesela. Bir atölye çalışması yapmak istiyorum. Ben de fotoğrafçıyım dedi. Tabii olabilir falan dedik ama bu şey gelişmedi yani bu fikir sonrasında çok karşılaşmamıza rağmen. Öte yandan şey hoşumuza da gitti başlangıçta, yani böyle işte ben de şunu yapmak istiyorum deme rahatlığını veren bir yer olmuş demek ki. Yani bu hani adıyla mı oldu, mekanıyla mı oldu, nesiyle oldu, benim en küçük bir fikrim yok. Yani programı tamamlanıp tamamlanmış ve basılmış bir yerin bu rahatlığı vermesi enteresan geliyor bana. Yani ne tam olarak verdi kestiremiyorum. Ama işte tam izin dediği gibi, yani programı dahil etmeye başladığımız noktadan itibaren bir Cihat'ın sevmediği konular devreye giriyor. Bir Şerefi'ye buraya gelip vakit ayıran insanlara daha sevdiğin kelimeler kullanmaya çalışıyorum. Evet. Bir Şerefi'ye verme durumu var. Sonradan etkinlikler eklenmeye başladıkça bir çığ gibi olay büyür mü? Ya da en azından yağmur gibi. Yani üstümüze etkinlik yağar mı? Ve her güne yeni bir şey koymaya başlar mıyız diye biz izle beraber artık şu ranzayı çarşaf falan mı almak zorunda kalırız gibi de oldu. Ve zaten buranın hali hazırda yoğun ve bir yandan da diğer sergilerle bir biçimde, yani gevşek de olsa, ilişkilendiğini iddia eden bir programı var. O programa bunları ne şekilde entegre edeceğiz ki? Yani o zaman programla ilgili söylediğimiz şeyin kendisi, çizmiş olduğumuz çerçevenin kendisi çatlamaya başlayacak. Seninki dahil ama seninkine bağlayamadık yapmak da çok saçma. Hani sen performans yapmak istedin, Cem dinlenmiş çizmek istedi. Aa, Cem çizemezsin, Ali sen yapabilirsin. Yani bu hani çok sınırları, yani tam orada işte içerme veya dışlama mekanizmalarını iyice devreye sokmamız gereken bir an olacaktı yani. Onu yapmak istemedik. Buyurun. Zaten hani öyle yapılmış olsa onun bir yöntemi, yani birkaç yöntemi var. Nasıl yapılabileceğini de söyledim de, hani bence nasıl yapılabileceğini birçok yöntemi olabilir de. Bu şey gibi, hani mobilya getirin, birisine söyleyip siz mobilya getirin. Buraya gelen herkes buraya mobilyalarını getirmesin. Burası dağılır, bir de o mobilyaları biz buraya naklettireceğiz, tekrar geri götüreceğiz, başımıza dert olur. Hani çokluk, fazla içerik başımıza dert olur gibi bir şey olabilir. Yani neyse, ben orasında değilim. Hı. Yani çünkü onların hepsi zaten o zaman yine o hiyerarşik yapıları kabul etmek oluyor. Yani ben içeriğin ne olduğunu değil, o içeriği kimin iyi bildiğini ben seçiyorum gibi bir şey oluyor. Yani sen kimin evinde mobilya vardır gibi. Hı. Yani ister eleştiri olarak alın, ister bir adım ötesi olarak alın. Yani siz bunu bir yere kadar yaptığınız zaman mesela şey olabilir, atıyorum. Diyorsun ki yani programda biz mirasla ilgili bir şey yapıyoruz. Dolayısıyla gelen birisi başka bir şey yaparsa biz bunu nasıl mirasa bağlayacağız? Eğer maksat sadece bunu mirasa bağlamaksa, mirasa en iyi kime bağlayacağını söylemektense, program şu şekilde duyurulur. Bizim şu konularımız var, miras konumuz var, oyun konumuz var, bilmem ne konumuz var. Daha spesifik bir şey olsun istiyorsan, mirası şu açıdan bakan bir slotumuz var burada. Şu açıdan bakan var, gelin buraya yapın. İsteyen gelsin konuşsun burada beraber. Demin söylediğim şey olabilir. Ha, aynen onu diyorum. Yani tamamen boş bırakmak diyorsun. Yani o şeyi belirleyen kavramı, mesela öyle konferanslar yapılıyor. Konferansın konusu tabii, var. Tabii. Gidip insanlar orada beraber oluyor. Baştan şu kadar zaman sürecek, şöyle olacak gibi şeyler yok. Bak yöntem. Ama seçki işin içerisine giriyor o zaman değil mi? Çünkü nasıl? Hani 100 kişi yapmak isterse belli bir şekilde kaynaklar belli, zaman belli. Dolayısıyla İşte kaynaklar için... zaman, hani her an burası dolsun o zaman. Her an yapılsın bir tane. Kaç saat açık kaldıysa burası. Devamlı bir etkinlik olabilir. Öyle bir kaynak sorunu olduğunu sanmıyorum. Allah ayrıca kaynaklar üretici yok. Ha? Evet. Ha işte şimdi üretici yok mu? Yoksa seçilen üretici mi yok? Yani seçilebilecek mi? Belki de var, bilmiyorum. Yani mesela bir konuşmada oldu. Gelen birileri öyle bir şeyler söyledi ki, hani ben konuşmacı değil, onları dinlemek istedim. İlgilenmişler, bildikleri konu gelmişler ve beni daha çok tatmin etti yani. Anlatabiliyor muyum? Yani işte o, yani o, kendinden o kelime işte, o kelime etrafından demek istemiyorum da. Kendinden olması isteniyorsa eğer bir yerde böyle o bir hiyerarşik bir yapı kurup bir yerde kendinden olanları bıraktığın zaman o çok işlemez gibi geliyor. Yani hepsinin yapısında mesela atıyorum biz bir konferans yapacağız. Bu konferansta işte şu keynote speaker var, bilmem ne var. Bir de geri kalanlar var. Geri kalanlar da siz de organize olun deyip kaynakları öyle bölersen, öbür tarafa verip bu tarafa vermezsen. Mesela o da çok işleyecek bir yöntem. Yani çok, tabii söylediğin çok mantıklı ama burada önceden yapılmış bir program var. Yapılmış, bitmiş, basılmış. Dolayısıyla sonradan eklenenlere bir şekilde yani ya A hepsine hayır diyeceksin, B hepsine evet diyeceksin. Ve yani bizim için o şey yoktu yani seçelim ve programa dahil edelim. Yani baştan kurulmuş bir bozuk hiyerarşi olacaktı aralarında çünkü. Önceden yapılıp duyurulmuş program, önceden görüştürmeye başlanılmış insanlar falan yani bütün o iki şey arasındaki fark çok belirgin olacaktı. Dolayısıyla şunu seçtik yani evet gelin yapın ama biz yani böyle bir şey oldu diyoruz. Yani blog postunda da zaten onu söyledik her seferinde. Bugün bahanede böyle bir şey oldu. Yani etkinlik gibi duymadık. Şu oldu. Yani yapan kişiler sonuçta kendi etkinlikleri duyurabildiler. Yani bahanede bunu yapacağız. Bunu tercih ettik yani düşündük taşındık. Sonra yaklaşık iki tane önemli şey var söylemediğimiz. Kısaca onlardan da bahsedeceğiz. Raflarımız var mı? Raf meselesi kaynadı. Evet. Kaynamasın diye bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Bence bu yani iki sebeple iyi kullanılamadı diye düşünüyorum. Bir tanesi benim gelen sorulardan biri. Yani buranın süreli yer olduğunun çok farkında olmamız. Yani kalıcı bir yer olsaydı zaman içerisinde bu raflar daha iyi kullanılırlardı diye düşünüyorum. Bir de bizim bir şekilde bu tip mekanları kullanmakla ilgili antrenmanlı olmamamız. Bizim derken hepimizin yani sonuç itibariyle burayı biraz kendimizin yapma rahatlığına tam da sahip olmamamız yani oraya orayı değiş tokuş şeysi olarak görmek hatta bir tür cömertlik getir kitaplarını kitapları buraya bırak acaba kızarlar mı kızmazlar mı sorsam mı ay kime soracağım sormak da çok utanç verici falan yani bir yıl şey var aslında yani belki birisi bir çiviyle şuraya bir resim çaksaydı kızmayacaktınız soran olduğumu bilmiyorum yani mekana çok daha fazla müdahale edebilirdi büyük ihtimalle. Belki kitapların üzerine bahane sticker yapıştırılmasına izin vermezdiniz ama araya birisi bir kitap da karıştırabilirdi. Yani bir takım şeyleri aslında biz tutuk olduğumuz için yapamadık diye düşünüyorum. Yani böyle raflardan hayatımızda daha çok olsa hani bir kafeye bile izinsiz flyer bırakamazsın ya aslında. Yani ancak flyer bırakıldığını bildiğin kafeleri bırakabiliyorsun. Sıklar şartısını bile yani. Sorabilen insanlar gibi. Soramayanlar yapmıyor. Gibi. Evet. Öğrenilmesi gereken bir şey bıraklar sanki. De baştan kalan bir şey var kafamda. Onlara geçmeden önce onu da sorayım mı? Bu giriş katında olsaydı ne olurdu konuşurken? Bir işte bu güvenlik kameraları bile olmaması ama vitrinden sürekli izleniyor olma meselesi vardı kafamda. İki bu kitaplar ve buraya ait olan nesnelerle ilgili bir şey vardı. Yani sadece söylemek istediğim için. Yaklaşık 150 kitap var burada herhalde. Biz bunların bir kısmını İngilizce olanları Amazon'dan aldık. Yani yurt dışından getirmek biliyorsunuz bir zaman alıyor. Yani dolayısıyla çalınırlarsa, giderlerse buradan ne yapacağımızı bilmiyorduk. Ama bir alarm sistemi de kurmak istemedik. Neticede çok sevip kitapları çantasına almış olanlar oldu. Ama sadece Türkçe kitaplar. Toplam 7-8 tane kitap. Ya bu bilgiyi bir şekilde söylemek istedim yani. Çünkü şey gibi hissediyorum yani ilk günlerde yani açılış öncesinde yok canım kimse almaz falan diyorduk. Sonra bir ara bir paniğe kapıldık. Ya 2 günde bütün kitaplar giderse falan filan. Yani olmuyor öyle bir şey. Senin dediğine eşlik edecek bir şey olarak da söylüyorum. Yani bir yandan yine Esen'in fikriydi, o şeffaf kap kağıdıyla kaplayıp üzerine bahane sticker'ını yapıştırmamız bilmiyorum etkili oldu mu. Ama yani buraya nasıl bir şey yerleştirilemiyorsa o kitaplar da götürülmedi gibi. aynı şey gibi geliyor bir düzeyde kafam. Neden giriyorsun? Kitap satsa. Çok kötü. Enteresan bir şey. Hayır. O zaman gitsin yani. Kitap salın her şey. İşte kapanış günü ise daha iyi. Evet, evet. Yani biz içeride güvenlik kamerası yoktur diye bir ibare koymadık. İsteyen baktığında görebilir aşağıdaki servis katlarında ve buradaki şeyi, farkı. Ama bunu özellikle böyle hani kamerası yoktur. Çok komik geldi. Yani. İstediğinizi yapın yani. Daha paralara belki var, gizli yani, daha kötü. Ha. Demediğin zaman. Koymadık yani, belki de koyabilirdik. Fotoğrafını koysak. Ha, bir yere. Yani yok gibi. Ve bir yandan her şeyde yani alarm yoktu. Filan. Şimdi yani bayağı. Evet, izin bahsedeceğim, şimdi diğer önemli konulara geçebiliriz. İki şeyler. Birisi içerikle ilgili buranın nasıl kaydını tuttuğumuzla ilgili. Genelde çok aktif olarak web sitemizi ve sosyal medyayı kullandık. Ve her etkinlikte ses kaydı yapıp etkinliği gerçekleştiren kişiye de bir lisans imzalatarak bunu yaptık ve bütün içeriği içeriği üreten, sunumu yapan kişi izin verdiği sürece copyleft lisansla sonradan işlenebilir, değiştirilebilir olarak archive.org'a yükledik. Dolayısıyla burada üretilen içerik ne Vehbi Koç Vakfı'nın, ne Arter'in, ne bizim, ne Bahane'nin olduğu. Bu içerik şu anda orada var ve onu herkes erişebilip aynı zamanda da işleyebilir durumda. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz kendimizce. Bir diğer şey de benim için çok önemli olan, yani buradaki etkinliklerden birçoğu farklı alanlardan, insanlardan da tarafından da gerçekleştirdi. Fakat programda workshop, atölye çalışması yapan ya da sunum yapan ya da performans gerçekleştiren 5-6 tane sanatçı vardı. Ve yani böyle bir ortamda kendi normalde devam ettirdikleri sanat üretimleri dışında başka bir formatı denemeleri, buranın sunduğu imkanlar içinde ne yapabileceklerini görmelerinde özellikle eğitim alanı, yani bunların denenebileceği çok da fazla kurum olmadığı için çok önemli olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Yani doğru düzgün sanat okulları yok. Güncel sanat alanında üreten sanatçıların ders verebilecekleri ya da atölye çalışmaları yapabilecekleri. Dolayısıyla o formatların denenmesi açısından da önemli olmuş olduğunu düşünüyorum. Beni de onlar çok heyecanlandırdılar. Bir şey söylemek istiyorum. Bir genç sanatçı var aramızda. İstemiyor. Ya şey açısından çok iyi. Ben ortağım Onur'la beraber burada bir haftalık, 5 günlük bir etkinlik diyeyim yaptım. Onur şu anda aramızda değil ama o etkinlik olana kadar her gün biz Bahane'deydik. Bu mekanı biraz daha anlayabilmek için. Etkinlik başladığı andan itibaren de bizim bir şirketimiz vardı. Adı Şarpaz. Hala da var. Şuradan logosunu görebilirsiniz. Neyse. Şarpaz'ın bir ofisine aynı zamanda üretimini yaptığı böyle bir atölye alanına veya işte birazcık çakma bir fabrika alanına mı diyeyim artık. Böyle bir yere dönüştü. Herhalde en fazla vakit geçiren grup biziz. Değil mi? Yani bir zamansal olarak burada, yani işte etkinlik açısından konuşuyor. O çok ilginç geldi bize, çünkü gelip bir işte sonuçta bir sanat kurumu ve böyle şey, ayakları yere basan böyle işte şey, böyle uçuş bir şey değil Arter yani. Biraz da dürüst olmak lazım. Böyle her şeye çok açık ve bilmem ne falan gibi gözükmüyor benim gözüme. Hala da pek gözükmüyor. Ama yani böyle bir alana girip de bunun içinde böyle hadi istediğinizi yapın, tamam iyi biz burada ofis yapıyoruz ve işte şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan diye bir şeye girişmeyi aklınıza getirmiş olması bile bizim şirketimiz açısından bayağı iyi bir şeydi. Yani bundan sonraki gidişatın nasıl olacağını biz pek hayal edemiyorduk. Böyle birazcık kendi tekrarlayan bir yere gelmişti üretim. Ve o anlamda bize yeni kapılar açtı, yeni insanlar tanıdık. Şu anda 50 tane hissedarımız var. Çok mutluyuz bundan da. Sayenizde büyüdük. Evet, yani. %10'unuzu mu paylaştırdınız o hissederlerle? Evet, %10'unu paylaştık. %1 tane hisseder, %9-49 tane arasında paylaştırdık çünkü. Öyle. 18 numara. Olabildi, 18 numara. Yani şunu yapan hisseder. O yüzden senin söylediğin şey gerçekten çok şey, yani okulda bile bazen böyle bir iletişim gerçekleşmeyebiliyor. Yani insandaki o, mesela sizin söylediğiniz tutukluk olabiliyor ama yani galiba bizde biraz daha ne bileyim etkinlik yapana kadar buraya her gün gelmemizin mesela mekana alışmamıza çok etkisi oldu. Burada uzun süre kalmamızın yani işte mesela ilk gün konuşmamızda son gün konuşmamız arasında çok fazla fark vardı. Yani sürekli bir şeyi tekrarlayıp herkes aynı şeyi işte şirketimiz 1986 yılında kuruldu falan diye böyle konuşmaya başladı. Yani ilk gün konuşmamızda son gün konuşmamız arasında çok büyük bir fark var falan filan böyle. En iyisi bence yeni insanlarla tanışmak, yeni insanlarla işini paylaşmak, gerçekten işin kendisini paylaşmaya çalışmak konusunda bize çok büyük yardım oldu Bahar'ın. Ve senin söylediğin şeye gelecek belki. Yani biz bir takım konuşmaları, toplaşmaları kendi aramızda yapıyoruz ama zaten birbirini tanıyan insanlar oluyor genelde. Ve güncel sanatla zaten ilişkili olan, onu çok yakından takip eden insanlar oluyordu. Benim için en ilginç şeylerden biri de burada çok hiç karşılaşmadım, karşılaşabileceğimi düşünmediğim, sanatla ilişkileri çok farklı olan birçok insanla karşılaştım. Ve yani belki işte sizin hem seyirci hem katılımcı olarak normalde karşılaşacağınızdan farklı bir kitleyle karşılaşmanız ve onlarla o kadar yakın bir iletişime girmenizle de iş başka bir yere gidiyor. Ya, seyirciyle o kadar yakın olabilme ihtimalleri yaratması ve o seyircinin de kimler olabileceğine dair bir fikir vermesi de önemli. Ya bir de raflar hakkında şey söyleyeyim. Biz böyle çok bilinçli tercihler yapıp şunları şurada sergileyen, işte bizim etkinlik süresince üretilen şeyler işte şurada sergileyelim, burada sergileyelim falan gibi bir şey söylemedik. İşte üretildikçe insanlar bir yere koydu veya işte bir tane hissedar geldi. Bunlar burada güzel durmuyor, ben bunların hepsini şuraya koyacağım, işte bilmem ne yapacağım falan dedi. O ne bileyim nesneleri... Hava ürettiler, şerbet havası ürettiler, böyle bilmeyenlere söyleyeyim. Ve yani oradaki son şeyi de biz yapmadık aslında. Yani buraya gelen insanlar bir şekilde onun o şekilde koyulmasına karar verdiler. İşte ne bileyim bir tane raf çok büyüktü. Orada hava dolu poşetler var. Daha küçük raflarda daha böyle bir kendinden durabilen nesneler var falan filan. Biraz ne bileyim mantıklı kararlar verilmiş belki de. Ama Onur'la benim tasarrufumda olan bir şey değil açıkçası. Ya kendiliğinden oldu sizinkinde bir şeyler. Ama kendiliğinden o şartları ne falan diyorduk ya. Mesela şerpazdan öğrenilebilir o zaman belki. Kendiliğinden nasıl oluyor? Hisseder yaparak. Hisseder yaparak. Parçası hisseder olabiliyor. Hava da verseniz hisseder. Hava, evet. Bir de sen de veriyorum. E-mail'le mi göndereceksiniz? E-mail'le göndereceksiniz. Bu havalar? Havalar hava olarak havaya geri dönecek havalar ya. Gitme giderken almak istediğiniz var. Ha evet olabilirsiniz ha, havalardan almak istediğiniz varsa. Satın bedava. Bedava. Hissedarlara söyledik yani kapağına kadar buradan havanızı alabilirsiniz diye. Ama sanırım kimse gelip havasını buradan teslim almadı. Ben de yani havanızı alın diye şey yapmayayım dedim. Müştereklere devre oldu yani. Hı? Müştereklere devre oldu. Bu akşam çıkarken kasalar alabilirler. Evet. Okan sen bu satırlardan belki bahsetmek istersin diye düşünüyorum. Söyleyeceğin bir şey var mı? Aslında özellikle ben bir şey söylemeyeyim diye var o satırlar galiba. Tamam. O yüzden yani... Yani şey yap, anternik yapmış olmuyor ama yani kim ne düşündü? Biz de bir tane fikir duyduk satırlarla ilgili. Yani o çerçeveleme gibi bir şeyin doğru olmaması. Özden mi? Özden mi? Bu aman Allah'ım ne korkunç bir şey anaokulu gibi ha, diyen, diyen oldu. Onu hatırladım. Bugün değil ben yani. Önceki şey. Eleştirileri de alalım diye. Hatırlatalım diye. Beklemediğin şekilde kullanılan konuşamadım. Örnek var mı? Şerpas soru yazmadı. Evet, Şerpas soru yazmadı. Yani şeyimiz... Konseptimiz... Şerpas işte bir şirket olarak kendi tanıtımı için araçsallaştırdı seni projeni. Güzel. Satırlar ciddiye alınmadı pek. Satırın satır üzerinde bir arasına. Ben bile yani şu ilk şeyi yazmaya çalışırken... Satır muhabbesi, duvarda satır muhabbesi yapmak çok, çok zor. Evet, pratikte çok yüksek olduğu için yazma merdiven işleri. Merdiven geçiyorsun. Ben onu diyecektim. Tamam. O da bir o performansa dönüşmesi yazmanın parçası mı oldu? Yani yazarken böyle sırada değil de bir düşünüp taşınıp çıkıp. O kısmında bence biraz bir eksiklik vardı. Yani bu... Evet. Konuşma yani bir şey etkinlik bittiği anda genelde insanların haberi oldu. Böyle tam rahatlamış herkes. Ama öncesinde haberi olsa bile ha yani, aynı şey oldu. Ellerine bir kağıt tutuşturuldu böyle. Hani orada sözde kağıtta anlatmaya çalıştığım rahat olun işte yanlış bir şey yazarsanız üstünü çizin bir daha yazın falan gibi böyle bir naif temenniler vardı. Herkes çok gerildi benim gördüğüm kadarıyla. Bilmiyorum. Yani çok rahat yazan da olmuş ama. Burası gerilmedi. Şurası gerilmedi. Şurası yani. Çok gerilmiş. Bak bu. Ben çok gerildim yani. Biz ikimiz evet. Bizim sorumuz da. Kalem orada. Şahsen acayip gerildim yani. Evet o yazma. Adana yazısını kim yazdı? Kim yazdı? Söylemiyoruz. Ama benim gözüm onu yani. İçeride yani. Ya bir soru yazmadık mesela ama soru yazmadığım ya böyle bir soru yazmayacağız yazsak olur mu bir şey falan gibi böyle. Evet. Orada biz de birazcık gelelim. Evet. Herhangi bir şey yani yazmadık. Evet. Başlangıçtaki etkinliğinden bugüne soru düşünüyorum hala bulamadım yazacağım deyip yazmayanlar oldu. Peki herhangi gelen bir izleyici alıp yazabiliyor muydu oralara? Evet. Mekandaki evet. Bir izleyici. Şu mesela gördüğünü duyabilir, duyduğunu görebilir miyim evet. Sorusunun altına hissederek mümkün gibiyi bir izleyici yazdı. Üstüne nereden anladı yazabileceğini? Bilmiyorum. İçeri girdi. Hayır, siz nasıl bir kalem var mı dedi. Mümkün mü dedi, mümkün mü dediniz ya. Yani ben içeri girişini görmedim ama bir kalem var mı diyen bir insan gördüm. Aa tabii filan dedim. Ondan sonra merdiveni getirdik filan. Yazdı. Ondan sonra indi merdivenden ve şey sordu. Ben bu serginin yalnız kavramsal çerçevesini tam anlamadım. Ne diye sordu. Yani demek ki aslında burayı yani daha da iyi belki. Da hani burayı bir sergi güzel. Olarak görüp ama yine de duvarda yani farklı el yazılarını görmeye başladıkça daha da davetkar bir hale geliyor zannediyorum. Yani başka başka insanlar başka zamanlarda birlikte yazmışlar. Ben de yazabilirim duygusu demek ki daha fazla geliyor. Ama performatif tarafı da var yani merdivenin nerede duracağını eğer aklına getiremiyorsan da sormak istemiyorsan aslında çok da erişemiyorsun evet. Gibi geliyor. Ya da demek ki erişememem için yukarı yazılmış diye düşünüyorum ben. Ya orada bir şey vardı aslında birazcık anlatalım. Bence de çok haklısın. Yani işin ritüel boyutunu biz de... Yani çok konuştuk bunları da belki tam doğru karar vermiş olabiliriz. Birazcık şöyle bir niyet vardı. Dikkat ederseniz yani bütün mekanda böyle 1.80, 2 metreden daha yüksek bir şey yok. Duvar yok, bölünme yok vesaire. Dolayısıyla bir yerden baktığında aslında bütün mekanın böyle bir şey... Yani bu satırların hizasını aslında neredeyse her yerden görebiliyorsun ya. Şöyle ortalama 1.70 boydaysan falan. Dolayısıyla birazcık o sorular böyle bir aynı hizadan aksın gibi bir düşünceydi değil mi? O kadar daha iyi anlayacaktır. Evet. Yani şey yani işin sevgili tarafıyla ilgili yani şey tam tarihsel şey bilmiyorum ama bu özellikle bazı İngiliz mekanlarında plan vardı böyle mekanların ortasından bir duvarda çizgi geçer. O bir şekilde asayişi sağlamak için yapılan bir şey yani insanlar sakin sakin otursunlar filan gibi bir şey. Yani ben önce ilk dekanda duruma o özellikle dekorasyonda kullanılan hastanelerde, okullarda filan kullanılan çizginin çok daha üstünde bir yere konumlanmış olmasını kendimce çok iyi buldum. Yani bana kendisi bir şeymiş, bir şey söylüyormuş gibi geldi. merdiveni tecrübe ettiğim zaman vay oldum ayrıca. Yani çünkü sonuçta ben bir hafta sonra geldim lazım. Bir de yazarken o sırada seyrediliyordum. Biraz heyecanlandım falan. Gerçekten böyle saçma, kendi içimde hoş bir saçmalığı oldu. herhangi bir yer ayrılmamasının hani restoranlarda çok yapılır. Yani işte birisi bir şey yazar, bir de tebeşirler de genellikle yapılır. Tebeşir olmaması bunun, diplomaster gibi bir şey olması, çok ortada olmaması, yani aslında gene o çizgiyi aşmayı gerektiriyor. İstemek durumundasın kalemi, yazabilir miyim demek durumundasın filan. Bilmiyorum yani bana bunların hepsi kendi içinde iyi geliyor. Yani çok rahat, o kadar öyle bir şey tasarlı edildi ki şu arkadaki siyah tahta gibi düşünebilirdi mesela. Bir yılda tebeşir olurdu, her gelen bir şey yazardı. Silerdi filan. Geçtik onu. Aslında geçtik. Ama bu şekilde tasarlanmış bulunduğunun iyi bir deneme olduğunu düşünüyorum. Üzerinde dolayısıyla konuşabiliyoruz. Evet. Belki bir dahaki sefere başka bir şekilde denenebilir. Satır olması. Niye yani bir, o iki satırın çizgiler arasındaki genişlik filan niye kimse dönmüyor ayrıca yani. Bir tane dönem var. İki tane var. Ama ya mesela, ben de mesela bu biz kitabın fikirleri yerlere yerleştirirken şeyi fark ettim. Çok acayip yani. Gerçekten hep böyle nesnelerle ilişkilendirme eğilimi gösterdik hepimiz. Hiç kelimelerin birbiriyle ilişkisini düşünmedik. Yani aslında bana çok şaşırtıcı geldi. Yani bir aynı zamanda hatta gerçekten kelimelerin bir nesneye dönüştüğünü fark ettim. Yani çok tahmin etmediğim bir şeydi. Yani bunun üzerine tekrar tek tek fotoğraflarını tek tek düşünürüm. Yani senin en azından bence bunu yapman lazım. Ben yani başka bir tasarımcı olarak iyi bir iş olduğunu düşünüyorum. Yani çok insana çok huzur vermeyen, çok yazsın herkes yazsın demeyen ama evet. Bir yandan ilginç bir aralık bırakan bir tebeşir o yüzden önemliydi yani böyle bunun kalacak olmasını bilmek böyle ve işte yani merdivenle falan böyle bir şeyle birlikte. En son mesela Cem şey yazdı o onun da çok kendisinin de hoşuna gitti. Bir hafta sonra burası bitiyor kapanıyor en son etkinliklerden birisiydi. Bir hafta sonra bunun üstü kapanacak mı yazdı bu sorunun üstü kapanacak mı yani o geçicilikle kalıcılık arasındaki o gerginlik. Mesela bir çizgi gibi bir şey olmasaydı burada gibi de çok düşündük yani en son çizgiye karar verene kadar. Bu çizgi böyle bir yani bir sınır belirliyor ve ayrı bir bakış da sağlıyor soruları böyle duvarları serbestçe karalamış da şey yapılmış bir şey değil de biraz düşünülmüş biraz böyle kalacağı bunların bilinerek yazılmış şeyler olduğunu vurgulamak için. Okul fişlerine de benziyor. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Ya şimdi burada sizin aslında yaptığınız konvansiyonel, alışla geldiğimiz vesaire birçoğumuzun da şikayet ettiği birçok şeye karşı birçok tavır var değil mi? Ama bu tavırları biz niye daha çok görmüyoruz? Ben mesela şunu söyleyeceğim. Şimdi ben bir yerde sağda solda her yer işte kablosuz ağ erişimi verdiğini iddia ediyor. Ya. Ama ben oraya bütün kişisel bilgilerimi vermeden onlardan alacağım sözde hizmetin maliyetinden daha fazla bir kar sağlayacak şekilde bütün bilgilerimi vermeden giremiyorum. Dolayısıyla onların özgür bir kablosuz erişimi yok. Sizin burada açık ve hiçbir şifre gerektirmeden, kişisel bilgi vermeni gerektirmeden, telefon bilgini vermeden girebileceğim bir internet bağlantısı var mesela. Bu çok önemli bir şey. Ha bir sorunu var ama güvenlik açığı var. Dolayısıyla buradan internete giren insanların bilmem ne verileri bilen birisi falan çalabilir. Neyse o başka bir şey. Daha iyi olabilir. Ve bunu yazıyorsunuz. İnternet vardır, şifresizdir diye. Şimdi orada yazmazsam ben girmeye çalışmam bile, görsem bile burada bahaneyi. Çünkü bu bir konvansiyonel bir şey. Şifreli zannedersin çünkü. Evet, öyle olduğu için bakmam bile. Şimdi burada sen ama bana demezsen ki güvenlik kamerasıyla izlenmiyorsun. Ben burada daha kötü paranoyayı, kameraları görmek acaba nerede? Kamerayı görsem bu açıda durduğumda belki görmezlerim de. Anlıyorsun, bu bir tavır güvenlik kamerası olmadı. Ama bunu söylemediğin zaman bu da olmamış oluyor. Ancak kendi arasında konuşanlar olabiliyor. Veya bir saniye. Bu özgürlükleri hak edenler var ama bak. Çok önemli bir şey var. Bu özgürlükleri hak edenler var. Yani öyle kafasını uzatıp gelip geçen değil de bu mekanda daha fazla bir şey paylaşan 5-10 defa gelmiş bir insan bunları öğrenebilir. Bu da iyi bir şey aslında. Çünkü bu Tragedy of the Commons meselesi falan hani yağmalanmasını falan engellemek için. o da iyi. Mesela atıyorum hani siz bunu öyle bir söylersiniz ki kitapları çalmayın, son gün çalın. Mesela anlıyor musun? Veyahut da bir şey vermek hani bu da söylenebilir. Tamam. Atıyorum bunu baştan dersen ki son gün kitapları alabilirsiniz. Eğer gerçekten bunu istemiyorsanız. Başka bir tavır. Bir gün önce de kaldırırsın. Öyle bir şey olduğu durumda zaten onu yapardık. Biz, yani kitaplar bir şekilde kurumda kalmayacak olsa tamam. Mesela duvarlara hiçbir yerde kimse gidip Sarkis'in katında Sarkis'in üzerine parmak basmak, buraya basan yazan nasıl yazdı bilmiyorum ama mesela Okay'ın işi için o yazılı kağıdı ellerine verdiğiniz insan var ya, onları mesela buraya yazsaydınız bir yere, bakın başka bir yerde yapamıyorsanız burada yapın. Yani bunlar biraz kör gözü parmak gibi ama böyle refleksler olmadığı için söylemek lazım. O yazıyor mu? Okay'ınki yazıyor. Ha, isteyen alıp yazabiliyor. Ha. Ha, isteyen alıp yazabilir, yazmıyor. Evet. Yani kullanıcılar yazıyor. İşte bunu söylemediğin zaman o onu yapamaz. Ondan daha fazla bir şey beklemiş oluyorsun. İzleyiciden daha fazla bir şey bekliyor. En basitinden şu. Ben kahve almayan birçok insan gördüm. Çünkü kahve alabileceğini bilmiyor. Ücretsiz olduğunu, alabileceğini bilmiyor. Yani bunları yazmak, tamam kör göze parmak ve kötü bir şey ama ve bir taraftan da mekanı daha fazla vakit harcayıp kendisi daha fazla değer veren birisi mükafatlandıran tavırlar var. Mutfaktan çay kahve alabilirsiniz. Lütfen bu katta tüketiniz tamam. Gibi bir şey yazıyor. Yani bunlar diğer ufak şeyler ama hani için. Böyle göze bakmayan şeyler vesaire veya ne bileyim. Evet. Tam başka da var. Diğer örnekleri vermeyeyim. Aslında ilginç ama sen Twitter'ı çok önemsemedin benim bir tane diyor ama hani mesela bu ücretsiz kahve çay çok yani en azından burayı kullananlar tarafından Twitter atıldı gördüğüm kadarıyla. Ama hani şifresiz internet ya da ne bileyim yani diğer İnternetimiz çok iyi değildi belki ondan. Biraz yavaş. Biraz yavaş ve kopan bir internetimiz vardı. Övülecek bir tarafı olmayabilir. İnternet sonuçta internet. Yani ücretsiz kalma bir şeyin diğer bütün ya da işte güvenlik kalması olmaması falan falan iyi bir şeyler. Bunların hiçbirisi aslında bizler tarafından, yani ben yazabilirdim mesela ben güvenlik kalması olmamasının çok önemli bir nitelik olduğunu düşünüyorum. Böyle düşünmeme rağmen niye bununla ilgili bir şey yazmadık ki? Mesela şimdi fark ediyorum yani tamam onlar onlar şunu da yazmamayı tercih ettiler. Kahveyle diğer katlara çıkmamız yasaktır da yazmamayı tercih ettiler. Ama niye bazı olumlu olduğunun farkında olduğumuz nitelikler hakkında daha çok bitince yazmak gerekiyor. Zamanında yaparsan çünkü şimdi benim için değerli bir şey de güvenlik kamerası olmaması. Onu ben burada vakit geçirdiğim zaman mekanın bana sunacağı bir şey olması onun daha önemli. Yoksa bunu sağda solda dersen güvenlik kamerası yok. O zaman işte o iyi niyetleri sömürülecek sömürülüyor ya iyi niyetleri herkese. O zaman sen hırsızlar girmeye başlar anlıyor musun? O kahve çay gücüsü de çok benziyor. Bir şey niye onu söyledik? İşte onun gittiği yer belki birazcık farklı olabilir de yani şey ben mekanın birazcık orayı paylaşanlara daha fazla bir şey vermesinin böyle bir denge olarak önemli olabileceğini söylüyorum ama yani bittiğine göre artık mesela hani burada konuştuk ya yok masa şöyleydi, masa böyleydi, mekan şöyleydi, mekan böyleydi falan hani aşağı yukarı yapılan şeyler ama daha fazla yaptığınız mesela içeriğin yayınlanma biçimi mesela buradaki bence çok önemli yani benim sadece benim açımdan önemli belki ama buradaki içeriğin nasıl paylaşıldığı meselesi çok önemli bir kurumun böyle bir yaklaşımla buradaki içeriği paylaşması bence çok önemli mesela. Bunların madem son gün bu tip şeylerin birazcık biliniyor olması ve böyle bir şey yapıldığı zamanında denmesi gerekiyor şimdi bence. Şimdi Ayı'nın yanında panoda yazıyor. Söylediler ayrıca onu için. Ne? Her toplantının başında. Yok onu biliyorum. Hayır diyorum ki bu önemli bir şey. Kameraları diyor. Hani bilmiyorsa yani kameralar şunlar. Yani tavır olarak burasının konvansiyonel eminim birçok şey de olmuştur yani bunlar öyle basit şeyler. Mesela ben sigara içmek isterdim burada Allah kahretsin. Yani devamlı dışarıya çıkıp girip çıkıp falan ama içilemiyor işte. Yani şartlar zorlanır mı zorlanamaz mı bilmiyorum zorlanamıyordur tabii ki falan ama. İşte balkona çıkmak ama bunlar güvenli şey. Yani birçok kurumun aslında kendisi de istemese bile almak zorunda olduğu tedbirler şunlar bunlar falan var. Burası bayağı zorladı bunları. Birçok şey. Güvenlik kamerası olmaması mesela bilmem ne falan gibi. Neyse onlar da böyle bence değerli. Ayrıca şey için bunu söylüyorum. Sizin de yani öyle evet, kurumla ileri bir düzeyde bir şey müzakere süreci yaşamadık güvenlik kamerası konusunda. Onu söyleyebiliriz. Artelik güvenlik müdürüyle yani görüştük. Güvenlik kamerası koymak istemiyoruz dedik. tamam sökeriz dedi. Değil mi? Yani Mehmet Ali Bey'le biz bir şeyimiz olmadı orada bir şu yüzden bu yüzden diye açıkladık kendimizi ama tabii yapabiliriz dedi. Sakatlı güvenlik görevlisi yok falan. Bunun gibi başka sizin de böyle söyleyeceğiniz çeşitli sebeplerden dolayı bir şeyler var mı? Konvansiyonlara karşı geldiğiniz tavırlar bilmem ne. Ya bizim için önemli olan temel şeyleri konuştuk bayağı. Yani programın hazırlanış şekli bizim için kıymetli bir şey orada vardı. Yani işte yani bunu böyle çok kısaca ifade ettiğimde yanlış bir yere gitmesine endişe ediyorum ama anlayacağınızı ümit ederek yani sen arkeoloji uzmanısın, gel arkeoloji konuş git. Sen bilmem nenin uzmanısın, şunu yap git, yapmamaya çalıştık. Yani Ali taptık, sen neydi senin keywordlerin? Mimari fotoğraf değil mi? Gel sen mimari fotoğraf bir şey yap, konuşma yap, git dememeye çalıştık. Yani sen neyle ilgileniyorsun şu sıra ve ne denemek istersin burada diye sormaya çalıştık buluştuğumuz herkese ve kendi sürecimizi açmaya çalıştık. Yani benim için konvansiyon dışı düşünmeye çalıştığımız, en yoğun düşünmeye çalıştığımız yerlerden biri programın hazırlanış süreci oldu. Oradan da bir sürü şey öğrendik yani. Bir sürü şimdi yapsak öyle yapmazdık diye düşündüğüm çok şey var. Aradır aklına gelen şu an gelmiyor. Uzmanlık alanı değil de üretim alanı gibi bir durumumuz orada çok önemli. İşte keywordlerden de hani onun bildiği bir şey, yapabileceği bir şey, onu kullanmak yerine hayır yeni bir şekilde angaje olmak, yeni bir şey üretmek ve burayla ilişki üretmek dediğiniz anda o zaten üreticileri zorladı her anlamda. Çünkü bir yandan da benim senin için de mimari fotoğrafları bir şey yapmak hem daha istemiyordu zaten. Yani istememesinin ötesinde de daha yapabileceği ve daha belli bir kolaylığı olan bir şey. Hani uzmanlara uzmanlık alanını sormak yerine hayır burayla ilgili uzmanlık alanında bir şeyler yapanlar da var. Lakin de yani özelleştirel bir şeydi. Ben başında sizin yardım etmenize karşı çok fazla savundum. Keşke daha az savunsaydım kendimi dedim konuşmalar esnasında. Anladım. Sizce daha çok konuşsaymışım, daha çok dinleseymişim. Ha. Evet. Bunu özellikle şey için söylüyorsun galiba senin buluşmalarının adı 3 üzeri 3 üzeri 3'tü mesela ve o hiç açıklayıcı bir başlık değildi. Halbuki diğerlerinde bir miktar bizim çok fazla önerimiz olmadan da netice nispeten daha açıklayıcı başlıklar seçildi. Mesela orada da bence onun iyi başlık ya. Yok şey yani o başlık oldu da onu kendim belki alt başlık olan kullanabilirim de gene daha genel bir anlamda bu sunadaki konuşmaların şekilsel olarak yani bütün genel konuşmaların nasıl düzenleniyor ya. Evet. Pınar mesela kendiliğinden burada yaptığı müdahale ettiği mobilyalar bu projeyle ilgili bir kitap üretti. Bastık raflara koyduk isteyenler aldı. Merda kaldı mı? Kaldı mı elinizde Pınar'ın yok, kitabından? Pınar'ın web sitesinde var. Biz de koyabiliriz PDF'ini. Sizde de PDF yok ama bütün fotoğraflar. Bahane'nin blogunda PDF'ini koyabiliriz isteyen basabilir de. Değil mi? Bu konuşmayı da yapmayı önemli bulduk. Daha sonrasında bunların bir kısmı yazılabilir ya da bize eleştiri ve önerilerini söyleyenler zaten bir şekilde söyleyecek olabilirlerdi. Ama bir yandan dertlerimizden biri de şeydi, hiçbir şekilde deneyim aktarımı çok fazla yapılmıyor içinde ürettiğimiz ortamda. Ve bir şekilde bunu buranın hayatı içerisinde, burası varken bir şekilde hem eleştiri için hem üzerine konuşmak için açmayı önemli bulduk. Başka bir şey yoksa söyleyeceğiniz. Teşekkürler. Yani bir pazar akşamı. Saat 7. Bir saatimiz daha var. Evet, isterseniz. Başka bir şey yok. Tamam buyurun konuşalım. Şu çocuk herhangi bir mesaj falan mı geldi? Kapatayım diye. Yok. Ben bir şey merak ediyorum. Bir bu kağıt bardak olmasın, var olsun durumu insanlar ne düşündüler bununla ilgili, siz ne düşündünüz, doğru karar mıymış, genel bir herhangi bir tepki aldınız mı? Tamam, ikinciyi şimdi sorma o zaman. Tamam. Doğru kararmış. Kurum da sağ olsun yani... Kurum beni gösteriyor. Sarı adı kurum. Hayır, bu tarafta oturuyorsunuz. Hepiniz oradasınız. Şu tarafı gösterin. Çok zor oturuyordum. İnsanlara yer vermek için buraya geldim. Ya pardon. Ben bu gözlüklerin adını kurum zannediyorum. Evet, Hüseyin Bey ve Birol Bey de çok destek verdiler yıkanması için gerçekten. Günde iki defa aşağı indirildi, bulaşık makinesinde yıkandı, getirildi. Bir şey söyleyeyim, çok arayın saçma da yani. Sürdürülebilirlik açısından düşündüğünde mesela bunun yıkanması için harcanan sıcak su ve bilmem neyle karşılaştığınız zaman kağıt bardağı geri dönüşme göndermesi falan. Saçma da yani ufak bir şeyin üzerinden eğer düşünürsek burası... Hayır yani Mark'ın rahatlığı açısından diyorsun değil mi? Mark, bir cevap bana sorulduğu cevap vermek istiyorum. Pardon. Şöyle geliyor, tabii bence de Mark kazanır. Şey şöyle ki, eğer burası düzenli devam eden bir yer olsa mesela, küçük o küçük mutfağın içinde bir de küçük bulaşık makinesi olur ve herkes kendi içtiği kupayı bütün gün kullandıktan sonra makineye koyar ve kat görevlisi bir noktada çalıştırır ve sonra imece usulü boşaltılır diye düşündüğüm için. Elde yıkansa haklısın ama makinede yıkandığında hayır. İkincisi böyle bir şey, mag yetişmeyen hepsinin kirlendiği durumlarda şimdi de öyle galiba değil mi? Evet. Kağıt bardak arada bir kullandık filan. Ben böyle yine karıştırmak işe yaradı gibi hissediyorum ben orada. Magların çeşitli olması da işe yaradı gibi hissediyorum. Bir öyle bir böyle, kimisi evden getirilmiş gibi, kimisi yeni alınmış gibi, kimisi renkli, kimisi falan. Yani böyle bir isteyen kendi keyfine göre küçük büyük şöyle böyle çay kahve fincanı seçebildi. İşe yaradı gibi hissediyorum ben yani. Bana iyi geliyor. Burada bir lavabo yapması imkansız mıydı? Evet. Evet. Ama çok haklısın. Evet, evet, evet. Çok haklısın. Şimdi mesela ben şeyin en rahatsız eden şeylerden biri buydu aslında. Sonunda üzerinde ben düşünmedim ama yani birinin burada gelip işte süt getiriyor olması. Evet, evet. Bardağın evet. Benim onu oraya bulaşıkta bırakmak zorunda kalıyorum ama benim en rahatsız eden şey aslında bu katta oydu yani. Bunu bana baştan itibaren söyleyen 4-5 kişi oldu. Sana da olmuştur eminim. Yani bu kata su gelebilse, su olabilse burada sanırım hem onun burada yapılması hem bu katta bir tuvalet olması. Yani bu uzun vadeli bir şey olsa bu ikisi herhalde. Şart tabii. Yani çünkü güvenlik kamerasının verdiği etkiyi veren şey aslında o. Yani biri hizmet ediyor. Birinin arkamdan burayı temizliyor olması, birinin buraya bakıyor olması falan. Yani. Bunu çok şey soran oldu ya. Ben bunu gidip yıkayabileceğim bir yer yok mu? Ben kendimi yıkamak istiyorum. Buraya böyle bırakma koşuma gitmedi. Burası birikmiş falan, çok soran oldu falan. Ama işte cevabı Hüseyin ve Birol Beyler sağ olsunlar ilgilendiler. Yani bu hani tuzaklı var. Birikme yeri ayarlı. Az önce ben de ilk defa tanık oldum. Merak ediyordum operasyonu. Bir şeyle gelip, arabayla gelip, arabayla gelip. Yapıyorlar. O araba burada dursa insanlar öyle bırakıyor. Neyse, birisi de aşağı götürür. Olabilirdi tabii ki. Gerçekten. Orada gireceğim ben. Camı açıp dışarı. Çayın dibini ben çiçeğe döken gördüm de. Odayız. Evet. İkinci soru. Çocuklarla olan çalışma nasıldı? Yani biz çocuklara hayran kaldık. Çok tanımadığımız yaratıklar. Ya anında kanalize oldular. Evet. Çok şey. Yani bir pazar günü geldiler. Önce bir okullarda koşmak yasakmış, onu öğrendik. Koridorlarda koşmak yasakmış. Dolayısıyla burada bir defa deli gibi koşmaya başladılar. Ranzaya tırmandılar, indiler. Hiçbir şeye konsantre olamayacaklarmış gibi görünüyorlardı. Böyle bir 6, 7, 8, 9 yaşlarındalardı. Ondan sonra onlar ebeveynleri kayıt oldu önceden atölyeye. Çocuklar adına kayıt yaptırdı. Ondan sonra da 9-10 çocuk vardı işte o gün burada. Sonra atölye başladı. ve kendilerine verilen talimatları böyle birebir anında yerine getirmeye başladılar. Yani okul tecrübesinden mi? Ne kadar hızlı bir konsantrasyon, anında kanalize oldular konuya. Atölyenin içeri sesle görsel arasında bağlantı kurmak, duydukları ses nereden geliyor, sonra onu nasıl görselleştiriyor, bununla ilgili egzersizler vardı. Adlarını şeylerle, seslerle ve hareketlerle özge yapıyorsun, sonra hepsi özge yapıyor falan. Onunla tekrar edip girdiler ve 3 saat boyunca her tür ekspresif aktiviteye açık olarak. Kapalı olanlar açıldı yarım saat içinde, yani böyle bir daha az konuşanlar. Hızla falan. Müthişti yani bizim için. Gerçekten biz belki pek tanımadığımız için çocukları yani. Çocuk denen şey, evet, türü. O kadar kanalize olmaları ve hiçbir ilgi vakti. Biz de katılabiliyor muyuz? Neden olmasın? Şimdi bak, sen ama sanat yapıyorum dediğinde nasıl sanat oluyorsa sen çocuğum dediğinde de çocuk oluyorsun. O şekilde düşünmek ama lazım. Ama ebeveynlerin lazım. Zaten bir tanesi Lidya mıydı? Lidya. Lidya sonradan e-mail attı. Çok keyif aldım, teşekkürler. Bir daha böyle bir şey yapacak olursanız e-mail adresim bu. Duyurum listenize ekler misiniz lütfen Lidya diye. Yedi. Çocuklar için güncel sanat kitabını kütüphaneye eklediğimize çok memnun olduk. Büyük bir heyecanla, konsantrasyonla karıştırdılar. Her gelen çocuk onu bir şekilde buldu ve elini aldığı andan itibaren de bırakmadı. Genel şeyi soruyorsan aslında çok tahmin edilebilir bir takım yani binlerce kez doğrulanmış sonuçları bir de biz doğruladık. Yani insanlar kendileri bir şey üretecekleri, kendilerinden aktif olarak katılmaları beklenecek şeylere daha az geldiler. Yine bir pazar akşam üzeriydi. Selengül'ün de çalgını al da gel diye bir şey vardı. Herkes kendisi bir şey getirecek ve beraber müzik yapacağız gibi. Orada çok daha kalabalık olacağını zannediyorduk. Böyle bir 6-7 kişiydik herhalde. Ya da Ali Miharbi'nin atölyesi, birlikte bir yazı sistemi icat etmek. O da böyle çok dev bir proje gibi görünmüş insanlara. Böyle duyduk sonradan. Nasıl olacak ki öyle 2 günde yani koca hece, yani oho falan gibi gelmiş. Herhalde. Yani bu kadar büyük bir şey projeye sorumluluğun altına girmek istemediler. Ona da katılım nispeten düşüktü. Pazar günleri genel olarak katılım düşüktü. Bir de şey gibi hissettik yani Esen'in çalıntı kelimelerde bütün bu kayıtlı sistem çok iyi işledi diye düşünüyoruz. Rafi de fikrini söyler ama yani bütün o 9 kişiyle önceden iletişimimizin başlamış olması, sonrasında devam edebilmiş olması ve devam edebilecek olma potansiyelinin kendisi. Aynı zamanda da yani Ali'nin atölyesi için de mesela katılımlı yapabilirdik diye düşündük sonradan. Galiba bir tek onun için düşündük. Ama yani yani e-mail atıp önceden kayıtlı yapabilirdik. Heh, kayıtlı. Rezervasyonlu gibi yani. Çünkü yani ben kendimde de öyle oluyor. Aa çok güzel bir atölye varmış Salt'ta diyorum. Sonra gitmiyorum gibi yani. Hani duyuyorsun ama kayıt olduğun zaman o gün o karara rağmen hepsi geldiler yani. Yani kayıt denen konvansiyonun mantığı buymuş. Bunu anlamış oldum. Şeyi de çok iyi kullandınız. Google Calendar. O işe yaradı mı? Bence çok iyi işe yaradı. Onu neden? Ben kendine alabiliyordum. Bütün etkinliklerden önce haber geliyordum. Mükemmel. Yani ben de çok kullanıyorum. Benim de çok işime yarıyor. Hatta neden spor salonları yogacılar falan yapmıyor anlamıyorum. Çok mantıklı yani. Buradan böyle bir öneride bulmuştum. Google olmak zorunda değil tabii ki. O protokolle başka sebebi. Evet. Benim bir sorum var ama doğru düzgün toparlayabilecek miyim bilmiyorum. Şimdi belli bir program hazırladınız siz ve bu program dışında buraya gelip etkinlik yapmak isteyenler oldu, konuşmalar düzenlendi, şey okundu vesaire. Ama bunun dışında var olan programa müdahale edip durdurmaya çalışılan bir durum söz konusu oldu mu? Şu yüzden merak ediyorum. Çünkü bu tabii ki ölçek olarak karşılaştırılacak ya da yapı olarak karşılaştırılacak bir şey değil. Ama benim geçen seneden en fazla aklımda kalan soru BNL'in konuşmalarında biri hayır bu konuşma olmasın, benim şu anda önceliğim bu ve bunu tartışmalıyız diye ortaya bir şey sunduğu zaman farklı formatlarda, farklı çeşitlerde, farklı desibellerde diyelim. Ne noktada mikrofon veriliyor, ne noktada mikrofon alınıyor, mikrofon paylaşılabiliyor mu, yoksa bir dakika hakikaten öncelik budur deyip izleyiciden öyle bir talep geliyorsa her şey durdurulup karşı taraf dinleniyor mu, dinlenmiyor mu? Benim aklımda en fazla kalan soru bu açıkçası. Dinleniyor ya, ben bayağı girdim yani kendi ajandama, her konuşmada başka bir şey konuşuyorsun diye. Benim için önemli olan meselelerde yani. Ben bayağı kumdum, kimse de dönmedi. Ama yani ben sonra kendimden nefret ettim, ne gereği var dur diye. Ama öyle bir şey yani. Çünkü onun için başından beri derdim yani. Birisi konuşacaksa, ben onu dinleyeceksem yani ben öyle olmak istemiyorum. Yani benim için de fark ediyor bahsettiğim mesele. Yani özellikle sen burada bir şey söyleyen ve diğerlerine senin söylediğin şeyi dinleyen birileri ise bir saniye senin söylediğin bir şeyle ilgili benim bir itirazım var demek zorunda hissediyorum ben kendimi yani. Neyse, kendi deneyim açısından ben herkesten de özür dilerim. Her konuşmada kendi ajandamla girip böyle kafa özledim, pardon. Başka izleyiciler ama bu konuda rahatsız olabiliyor. Ben onu dinledim, yani ben onu dinlemeye gelmedim buraya veya işte şey oldu yani. Ben onu sesini çıkartamayanlar da olabiliyor. Tabii biliyorum işte, ben onun için de utanıyorum kendimden ama yani o zaman da benim oraya girip yani eğer ben sadece pasif, yok ben sadece pasif, yani sırf burası için değil, o bana son zamanlarda iyice olmaya başladı. Ben sadece gidip hani sadece ben dinleyeceksem tamam, öyle bir o şey ekonomide yok yani, herkes konuşacağı zaman konuşulamıyor vesaire falan. Benim işte belki de hani her yerde zaten yapmamaya çalışıyorum, burada gayet yaptım yani. Zaten ses kaydı olduğu için çok da şey değildi aslında. İsteyen sonradan rahatlık verişebiliyordu. Şimdi işte öyle işte, bence de kesinlikle iyiydi. Hatta ben de şeydi bu. Ekonomiyle ilgili olan o sunumda mesela biz bayağı alt üst ettik. Ve ben yani insanlar da alt üst etti. Yani 10 kişi falan etti yani. Herkes profil etti. Ben bayıldım mesela. Hiçbiri de o kadar öyle olmadı yani. Buranın ilk etkinliğiydi. Harikaydı mesela. Ben konuşmacıları pek mutlu olduğunu zannetmiyorum ama gerçekten çok keyifli benim için. Burak Türetmen'in Türetmenin ağzının birincisi. Bu ekonomist, finans uzmanı Dahan Gökçe ile birlikte yaptı. Hatta benim için yani bana beklentimi yükseltti ve ben hani o yüzden böyle ben çalışma insan çağırmadığım için kendi yaptığım otoyede bana böyle söndüm yani. Öyle bir şey bekliyordum hani, herkes itiraz edecek, bir şey olacak falan, kavga çıkacak falan. Öyle ortam sağ olsun arada böldü, o kadar yaklaşım. Evet. Özge sanırım Biennale olan protestoları da hatırlayarak bu soruyu sordun sen. Ama ileride protestoları çok farklı şekilde, hayır şu anda bu konuşulmasın, ben farklı bir şey ifade etmek istiyorum diye. Hani karşılaştırmak istemiyorum, genelleyecek bir durum yoktu, çok farklı şekilde ifade etti insanlar. Yani mikrofonu elinden de alan vardı, çok daha farklı şekilde ifade eden de vardı. O yüzden öyle bir genelleme yapmadan... Müdahaleler ne şekilde oldu? Farklı tecrübe ettiğiniz, bizim görmediğimiz detaylar var mı onu sormak? Yani bir şöyle bir şey var. Biz çoğu şeyde burada olmaya gayret ettik kendi programımızı el verdiği müddetçe. İkimiz de fazla müdahil olmama yolunu seçtik çoğunlukla. Bazen kendi sorularımız olduğunda bir tartışmayı bir yere doğru yönlendirmek istediğimizde müdahale ettik. Ama sanki bizim ev sahibi olarak fazla konuşmamız... Yani bizim söylediğimiz sözün başka türlü bir ağırlığı olurmuş, konuyu biz değiştirdiğimiz zaman başka türlü olurmuş gibi öyle bir iktidar pozisyonu koymak istemedik yani. Dolayısıyla çoğunlukla mesela sanat bir felsefe sanatı felsefeyle bakma konuşmasında mesela çok daha fazla yönlendirmek istediğim anlar oldu benim. O değil konumuz, yapmak istediğim çok şey oldu. Yapmadık çoğunlukla.